Szerintem egyébként a legtöbb focista narcisztikus csak. Ilyen, másik focista lehet elfogulatlan, hogy gyűlölni a nácizmus miatt, vagy lehet, hogy valami, hogy a valahogy a Cristiano Ronaldo az mindkettőben lehetetlen teszi a másikkal. És az igazság, hogy a legfelháborítóbb az, hogy tényleg nem tudja berúgni azokat a szabadulásokat. Én nekem nincs emléke, hogy berúgta volna, mert mindig be kell állni az a kibaszott terpeszbe, és mindig átállt lesz, és már nem állhatod alatta mögé, gyárban gondolná be a szabadulást, mert Cristiano Ronaldo-nak kiha van. Tehát, hogy ő akkora futballista, és annyira sok gólt termel, és annyira őrül a szóra játék, hogy ez mindig van a szabadulást elbaszni. Én már megkérdezem. Tök jó magad eldobni a szabadulást, hogy másnak benni. És az a terpesz, hát az állítom, hogy arról szerződések vannak, meg így a jobb lépve az a terpesz, ahogyan beállod, mielőtt elbasznál a szabadulást. Mindig elbasznál. Tehát a terpeszállás az elbaszott szabadulást okoz. Mert létezik egy ilyen okozati összefüggésének, ez biztos, hogy fizikai összefüggések is vannak, csak hogy a tudomány nem tartott, hogy ezt megmagyarázza, hogy a linearitás az, hogy húzódik a kettő között. Na, elkezdjük a mai estét. Hát a szezonzáró esse, az pont a Happy Endnek a jegyében fog zajlani, úgyhogy egy olyan programot állítottunk össze, ami így az esztétikai értékünknek megfelel, és a jó ízlésünket kényezteti. Pont azért, mert hogy lássátok, hogy nem csak színű, meg virálni, meg mozgolni tudunk, hanem van mi bőven azért olyan, amilyet rajongunk, vagy olyan, amit ajánljuk meg. És lehet, hogy tévedek, nem Cristiano Ronaldo volt az, ami eltámadította a nézőket, illetve a hallgatókat, hanem azért vagyunk mondjuk 100 helyet csak 60-an, mert ezúttal nem mocskolót is fogunk, hanem a kedvenceinkről fogunk beszélni. Elnézést kérünk mindenhol. Ha majd igyekszünk a kedvenceinket, és egy kicsit mocskolni, menni fog. Jó, hát akkor következik egy olyan produkció, mivel kapcsolatban az első élményünk az az elragadhatás volt, és nem sokkal később pedig jött a csalódás, meg a kiábrándulás, de az elragadhatás akkora volt, hogy az oha élmény, ami ért minket ennek a projektnek a hatására, az egyszerűen felrövítette őket a 10. helyre. Na, tehát a listán 10. helyén a belga, ami hát úgy érkezett meg tényleg az első alunával, hogy egészen hihetetlen hosszatlan sikert aratott. Én tulajdonképpen nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne szeretné ezt az első alun. Biztos van egy, tehát ezt azt mondom, hogy nem létezik, de valószínűleg valamelyik csapat, de mint ki volt. Vagy egy bedobás, nagyon jó volt. Nagy kérdés egyébként, hogy szabad őket ezen a listán szerepeltetni. Mert nagy kérdés egyébként, egyszer majd el fogjuk készíteni a listán a 10 legviccesebb magyarról. Ami a humoristákat fogja tartalmazni. A legviccesebb előadókat, és nekik ott is helyük lesz. Vagy lehet, hogy inkább csak ott lenne igazán helyük. Nem nagyon lehet ezt megítélni, úgyhogy ez most egy könnyű zenei projekt. Valóban? Hát több köze van, nem tudom, a humorhoz, mint a zenéhez. Azért azt mondhatom. A számok egy részében a zene is eléggé eltalált, amit Titusra fáj, néhányban egészen szélsőségesen egyszerű. Tehát nem, valóban nem egy zenei élmény, de én azért sorolnám őket tehát valóban igazán a Robinak, hogy a humorhoz is lehet, mert azáltal, hogy az egész zenére történik, az egész mégiscsak egy más. Hogyha ugyanezt elmondanák verses szövegként, akkor nem működne azért így a dolog. Tehát mindenképpen a zenével szoros összefüggésre van. A másik, amiért szerintem egyébként a listára való az, hogy a magyar hip-hop az azért elég sok hitványságot kitermelt magából. Márpedig ha kitermelt magából hitványságot, akkor aztán különösen nem vehetjük a listákra azt, ami szerintünk is jó, és mégiscsak azért ebben a műfajban működik. Hogy megengedett, hogy nem tudunk fújni, de szállt a gondolatot, a telefonomnak vége, akkor nem mondanám, hogy szerintem miért emelkedik ki a hip-hop mezőnyből. Szerintem nem a humoruk miatt egyébként, persze a humoruk a legjobb, de az, hogy ez az zene, meg ez a megszólalás, ezek a szövegek őszinték. Tehát én elhiszem, hogy ők tényleg ezekkel röhögnek, ők tényleg ilyenek, és ők azért viszonál, mert mi is ezekkel röhögünk, és mi is ilyenek vagyunk. Tehát szerintem azért jött be nagyon sokaknak a belga, mert nélkülözi azt a rengeteg pózőséget, amit a magyar hitnak fölszedett magára, amikor gangstert játszunk, amikor négert játszunk, amikor Pichinger, Falkó, vagy hogy hívják a hajtókment, ő elmegy lopni, közben nyilvánvalóan nem szokott lopni, tehát hogy csak alakokat. Ezek igazából nem, tehát nagyon-nagyon hiteltelenek, és engem rettenetesen zavart a hitában. Volt egy vicces próbálkozás is a magyar hitában, meg is van a komoly hagyványát, ott van az Animal Kennedy-ben lesz, ahol viszont azt éreztük, hogy ott meg az a baj, és nem tudtam az a baj egyébként, hogy rossz a humor adott esetben, hanem az, hogy az nem szól semmiről, tehát az egy hügyutasság, az iskolai hetedik osztályban ilyen vicces jelenetek színvonal, amit a gyerekek írtak és adtak elő. Ez viszont adott esetben tényleg komoly témákról szól, most a komolyság az lehet csak annyi, hogy a gépkocsi, de a gépkocsi mindannyiunk életében ott van, és tudtak írni egy olyan számot, hogy örülünk azon, hogy fölismerjük egymás után a mondatokat, amit mi is mondunk, illetve hallunk. A Belgában az a sajátos, hogy ők igazából megfektették a hip-hopot. Tehát, hogy ők olyan hip-hop előadók, akik ugyanak elég fasságokat, vagy nem szájíznak ki. Nem teszik azt, amit például az Animal Kennedy-ben az. Azt csak szájízik. Vagy például, amit az Illich Hohenheim így. Hogy folyamatosan gyúfejkednek, vicceskednek, valójában szégyentelenkednek, hanem a belga az előad egy koncepciót, amelyet nem gondol komolyan, de erre neked kell rávezetned magad. Tehát úgy, nem segítene benne rejtük, nem jeleznek, hogy hello, ez azért nem komoly, most miért tulajdonképpen viccelünk, nem vagyunk már ekkora faszok, de ha ne nevezett rá magad, hanem ha nem, akkor sajnálják, akkor megy a kurva anyádba. De úgy is jó, ez a hozzáállás, és ez mindenség improváló. Robi, nem arra azt, hogy nem veszik komolyan, vagy hogy sem nem gondolják komolyan, mert arra azt, hogy komolyan gondolják, csak nem egyenesen, hanem az irón, mondjuk például az irónia eszközével élve. De számtól az, hogy van az, hogy még talán emlékszem a rádiódásban, amit csináltunk, fordult elő, hogy egyes szentelefonálokról kiderült, hogy amit mondtunk, azt úgy értették, ahogy szó szerint elhangzott, és akkor kénytelenek voltak utalni rá, hogy létezik egy olyan Magyarországon talán kevésbé használatos és ismeretes hangnám, hogy irónia, és akkor mi arroganciával ezt közöltük a tisztelt hallgatóval, remélve, hogy az összes többi, aki nem telefonált be, az egyébként azt értette. Most a belgánál egyébként ugyanígy megvan, és egyébként ugyanígy összefügg a rádiódásra az, hogy mennyire működik, vagy nem működik az irónia. Ezt a számot a jobboldali rádióktól a baloldali rádió kivatták, talán a Szent Korona rádió is lement, mert hogy végre valami nemzeti jaj. Nem csak a Szent Korona rádió, a Pannon rádió is lement, vagy bocsánat, Pannon rádió. A Pannon rádió és a Pannon rádión azt kívánták azt a pont, kívánság műsor, és kérték azt a fápat, és ténylegesen hallgatták, ilyen jobberek, akkor még ilyen édes formák, akik komolyan vették, tehát ők komolyan gondolták, és így lelkesültek azért, hogy a számnak az elején visszatérnek a lecsatolt nemzettesek, ugye. Felvidéki falfirkászok, meg délvidéki suhancok, meg a székelydeszkások, tehát ugye ez nagy Magyarország újra. És az komolyan egy élmény volt, mert hogy innen nem várták a nemzeti megújulásra, a nemzeti feltámadást, a gördeszkák, meg a nem tudom én, a pesékszóró. Ezek mögül várták a legkevésbé, hogy a nemzet újra egyesül, és akkor így látták, hogy ez csodálatos. De szerintem a belga azért zseniális, mert viszont nem is ezeknek szól be. Tehát nem is arról van, hogy kiparodizálja a jobb oldalt. Ugye erről szól az egyik számuk, a mi is parodizációnk, szerintem bizonyos szempontból zseniálisan leszettel az egész belga világra, hogy ők nem a nemzeti hiphopot, nem úgy értik, hogy tényleg a nemzeti hiphopot, de nem is úgy, hogy most örülünk a nemzeti hiphopot, hanem szerintem pontosan azon a nagyon jó határon egyensúlyoznak, hogy amikor a BKV szám pillanatban az első nagy sláger volt, hogy egyfelől tényleg egy picit ezt szoktad érezni, vagy ha belehelyezkedsz az ellenőrhelyébe, biztos egy picit ezt érzi, másrészt meg nyilvánvalóan vissza az egész. Tehát, hogy én attól azért tartom művészetnek és magas szintű művészetnek a belgát, és különösen az első albumot, mert nagyon-nagyon jól találták el azt az egyensúlyt, ahol az irónia és a kifejezés, egy helyzet, egy életérzés, egy kor, egy társadalmi osztály, egy korcsoport kifejezés egyszerre van meg. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az első lemez követően, ahogyan az már magyar könyvtárban csak lenni szokott, a belga is egy mélyrepülés produkált, tulajdonképpen a Bajsikinek a kiválásával egy ideiglen, és Sintletmánról van szó. Igen, a Sintletmánnak a kiválásával egy ideiglen, ami hát nem is nagyon tudok nem összefüggésbe hozni. Két dolgot. Különösen függetlenül csinált egy olyan albumot, ami van két-három zseniális, és a második belga lemezről nagyon hiányozó szám. Tehát arról van szó, hogy a Sintletmán vitte tovább a belga szellemét. És a belga azt szerint egyszerűen fölbúlt. És annyira szomorú, hogy a belga első lemezének, kiváló első lemezének az volt a címe, hogy majd megszokod. És mire megszoktad volna, addigra így egyszerűen hagyták a faszba. Tehát így nem az volt a probléma, hogy te nem szoktad meg, te már éppen hozzászoktál, és közben kihátrált a felülből. Tehát a tulajdonképpen az első lemeznek az ígéretét, hiszen itt volt megszokott, tehát mi már csak ilyenek vagyunk, te majd hozzászok, te majd igazodsz. Ezt a második lemeztől kezdve egyszerűen személyre állták. És a Sikret nem volt az, aki a belgának a valódi szellemét, a valós progresszióját tovább vitte. Azt kell, hogy mondjam, hogy a belga a második lemeztől kezdve önmaga ifjúsági kiadásává vált. És a Sikret nem volt az, aki vitte tovább a felnőtt belgát. Igen, viszont emlékeztek talán, hogy amikor a legjobb 50 külföldi előadóról beszéltünk, akkor egy csomószor előjött, legalábbis amikor én beszéltem itt, akkor biztosan, hogy egy nagyon jó együttes, nagyon-nagyon gyakran két vagy három különböző és ellentétes személyiségnek a dinamikája határoz meg. Tehát mit tudom én, a Pink Floyd volt ilyen, vagy a jazz, de nem kezdem el sorolni, mert erről csomót beszélt. Biztos, hogy a Beatles az úgy száll a határnak. Már csak kor jókok miatt is. Na most azért azt is látni kell, hogy a Sikretnál viszont folytathatatlan volt. Tehát, hogy bizonyos szempontból olyan végpontig vitte ezt a dolgot, amiből meg hiányzott az a lehet, hogy napközis hangulat, vagy mit is mondtál, ifjúsági matiné hangulat. Tehát ugye szerintem a kettő pont együttműködött jól, és én egyébként a Sikretnek a lemezét többet hallgattam, mint a belgák a második lemezét. Tehát én a többen egyetértek, vagy hát a Buzia magyar az egyértelműen a csúcs teljesítmény a ezredforduló környéki magyar zenének. Ebben szerintem nem nagyon van kérdés, de ugyanígy egyébként az ebben a dalban mondom, hát hányszor hivatkoztunk rá itt a Supraship-be. De ennek ellenére mégis mind a kettő valahol egy rossz irányt vett, az egyik az elpúl, a másik meg, ugye Sikretmán, ő az őrült művész képviselte a zenekarból, és általában az őrült művészek magukban nem működnek teljesen jól, kellenek hozzá azok a tették konvertesebb ellenek. Egyébként zseniálisak a bennetagi, tehát főleg a Vauxit talán mondhatom, hogyha lehet így rangsorolni, de mindegyiket szívesen hallgatom. Tehát a mai napig is, ha nem annyira tetsző lemezeikén, ha nem annyira tetsző számokban is, jól esik azért őket alapvetően hallani. Nem. Ez te vagy. Igen, de... Nos, a helyzet az, hogy a belgával kapcsolatban a nokközis hangulat, meg a siker, a hirtelen jött siker, az biztos, hogy komponense a hanyatlásnak. Az, hogy a belgából nagy színpadon zenekar lett, és hogy a belga egyszerre 100 000 ember előtt lép fel, meg ilyen számok, ez nem összeegyeztethető ezzel a műfajra. Tehát ez a műfaj, ez egy réteg műfaj. Ez nem egy koncert műfaj. És amikor kommercializálva lett a belga, akkor szükségszerű volt, hogy ők is igazodni fognak, hogy nem várják meg azt, hogy majd megszokod, hanem majd ők egy kicsit tudulnak, hozzá, hogy majd te könnyebben szóld meg, meg könnyebben vásárolod a lemezeinket. És nem véletlen, hogy az első lemezünket követően már a második lemezünknél lesz előttek a Tesznival, már a nagy, a nagy példány számomban. Tehát így igazából, mintha semmi nem egy ászok lenne, vagy semmi nem akadályozná azt, hogy a siker azt egy minőségbeli vonalatlás szövesse, vagy kísérje. Én annak fel kell, hogy mindig látom a perspektívát, tehát én úgy vagyok el, hogy szerintem egyszerűen lehet, hogy fognak egy nagyon-nagyon jó lemezt csinálni. Én nem tudom, mi kell ehhez. Lehet, hogy például az, hogy kiderül, hogy én tévedek, az kell ehhez. De én minden esetre még látom is a perspektívát, tehát talán a sikertelenségemben segítve vagyunk. Amíg a jellemző volt egyébként, hogy a teljesen inspirációját és mondani valóját vette kizárólag az SZDSZ-től kapott kulturális célokra elbaszható pénzekre fókuszáló, olyan Zsonyi kibácsi is felszállt erre a vonatra, és így közösen éltették a magyar nemzeti hip-hopból. Olyan Zsonyi kibácsinak már igazából semmilyen nem volt, és amilyen volt, azt is így összekukázta. Tehát így kapva meg, te álljatok be, amit a múltkor csináltatok. Nagyon jó. Felvétel, így hozzatok, az a múltkor, hogy az nagyon jó volt. Azok vannak ezek a hip-hopos, nagyon nemzeti hip-hopos gyerekek, azokat a végére bevasszuk, jó lesz. Már fel is vehetünk 300 millió forintot, vagy 600 millió forintot, és megcsinálhatjuk az anyát a szúnyogok című kibaszott tartjadat is. És én vagy nem egyszer csináltam, tehát én azt az elsőt megpróbáltam megnézni, de utána négyszer megcsináltam. És hát is mondja, hogy van értelmiség. Egyik orgazmusból a másikban esett át. Jancsó Mikibási hatásán. És ahányszor ezt hallgattam, egy ilyen tévében, ilyen mozi magazinokban, hogy az öreg mese megint megmutatta, hogy kell filmet csinálni. Megmutatta a fiataloknak. Jancsó, az öreg Jancsó még mindig tudja. És az egész semmi vált volna már, mint hogy a Puzsinak, meg a Serernek nem írt szöveget, ha nem improvizatok valami fasságot, akkor így körbejárjunk a kamerával, akkor kitalálunk valami faszpincért, aki rohangázik tovább, aztán pedig jönnek a belga, és meg vagyunk. És már lehet is lopni a néppénzét. Ez is kaszán. Lovasi, nagyon jó! Azt is szeretjük! Ilyen lipsi, ilyen SZDSZ-es kultúrhősök kellenek nekünk a filmben, kettményeljek! Meg a kapa meg a Pepe, és már meg is vagyunk! Ez lesz még egyébként egy harmadik, akit a Jancsó fedezett, vagy csinál. Na jó, ha nem is jó, tekintjük meg még egy számot a kiváló zenekartól. Talán kibaszott viccesek a szám szerint, ahogy igazi klasszikus prolinyugatást tartalmazza egyes számeneső személybe áthelyezve. Tehát ugye, hogy a senkiben nem fogalmat, hogy így megfelelnek Lunával kapcsolatban, hogy milyen tubató szét leszek baszva, de ezt feleszek külve a kurva anyámba. Én vagyok a gyengébb ilyen tubatok. Ugye igazából ez ilyen klasszikus buddhista, ilyen egó gyakorlat. Olyan ez a belga. És így általában minden számukon ezt érzem. A szikletlenen is ezt érzem, hogy így felhelyezkedik valamilyen pozícióba, és ezt a pozíciót 100%-osan elfoglalja, tehát így a saját egóját így a nullára így visszavontja, és felépíti valami másként. Tehát így tulajdonképpen negyed darabkákból szétszedi, újra összerak belőle valami mást, és azt így demonstrálja. Aztán megint szétszedi, és megint összerak belőle valami mást, és azt újra demonstrálja. Itt ezt a tüdősről, hogy hallottátok, amilyen igazi, klasszikus, kossai kurvahajázódás a verekedési megelőzően. Tehát ez megvan. És ezt egyszerűen átrakja az egyes szám első szövétel, ugyan senki nem fogalmazza meg soha. Hát senki sem gondol úgy saját magára, hogy én vagyok a gyengébb, miért tudatok. Ezt mindig a másiknak mondjuk. De mindig mindenki módon mindenkinek, bár tulajdonképpen mindenkire vonatkozik, de te saját magadra sosem így gondolsz. Természetesen. De azért ez a szemben a verső albumóval. Ez nem a első albumom, jó, de én most nem egy tényt akartam. Jó, mert én fogom győzni azt szerint a másodikról. Én meg azt akartam mondani, hogy az igazán jó számok azok az első albumon, szerintem az nem is a másodikon van egyébként, de teljesen mindegy, mert nem megyük se a másodikra, se a harmadikra. Zárjuk itt le, és vonjuk győzött a Belgából. Na, akkor beszéljünk a Kispárról, ha ne is feltétlenül erről az egy 6-6-ból szóló élő verzióról. Jellemző egyébként, hogy szerintem a Kispár élőben elég közepes tud lenni. Megint egy olyan együttes, aminek a történetének az elejéhez vannak nekünk a rabulóval inkább pozitív véleményeink, meg élményeink. Csak talán annyival vannak a perre előtt, hogy ők mondjuk három albumit kitartottak nagyjából. Az a baleset történt meg velük, hogy a 90-es éveknek abszolút az ikonikus zenekara lettek, és ugye elindultak a Kossuth díjszerzés mostanában ide nehezebben vállalható, bár mondjuk korábban is egészen más jelentegű problémák kapcsán, de esztergályosok és a többik kapták a nem egy név volt, nem egy foglalkozás a Kossuth díjakat. Lényeg a lényeg, hogy azért a kisrác tudott valamennyit felmutatni, ami azért minden benne van, ami pozitív és negatív velük kapcsolatban, évtizedekig, vagy másfél évtizedekig tudott a gimnazista lányok kedvenc zenekara lenni. És ebben benne van egy korlát is, nyilván a gimnazista lányok ízlése, meg az, hogy másfél évtizedekig ugyanúgy, meg benne van egy elismerés is, mert azért, aki másfél évig tud, Magyarországon nem nagyon sok együttes van ilyen, aki másfél évig tud fiatalokat megszólítani, olyan van, aki akár három évtizedig meg tud szólítani nyugdíjasokat. Olyan van, tehát ugye beszéltünk is, hogy Alaszki Lászlóról például, de aki mondjuk a fiatalokat kicsit meg tudja mozgatni, az már kicsit, az már ritkább, tehát nem mentek ki a divatból tulajdonképpen. És én úgy gondolom, hogy ami jó popa és érdekes volt sokáig, abban azért benne maradtak, és talán egyetlen pozitívat tudok mondani, hogy érezték ők is, és azért valahol kijöttek, tehát abba hagyták a dolgot. Úgyhogy inkább pozitív gondolataink vannak nekünk a Kispárról. Van először is egy nagyon-nagyon karizmatikus frontemberünk, aki pedig elvileg nagyon nem karizmatikus, mert úgy néz ki, mint egy számtek tanár, vagy egy fizika szakot hamarosan végző egyetemista, vagy nem tudom, de közben meg nagyon jó fej, tehát amikor megnyilatkozik, akkor érezni egy olyan fajta lazasságot, ami nekem hitelesnek tűnik. Amellett egy ilyen villanyszerelőszerű ember, aki viszont egészen egyedi módon gitározik. Nem nagyon jól, az nem igaz a Kispárra, hogy nagyon jól gitározna, de az nagyon jó, az igaz, hogy nagyon jó, amit mégis csinál. Tehát valami távolról valami olyasmit csinál, mint a YouTube-ban a DX. Persze nem pont úgy, de hogy ilyen kis működgéseket csinál, ami valahogy nagyon jól elteszik a dalot. A Lovasiról meg mondjuk el, hogy tulajdonképpen amellett, hogy nem egy klasszikus operaénekes, ez tök jó hangja van erre a műfajra, és nagyon erős basszusokat játszik a lámon, nagyon basszus alapú zenekar. Ugye eredetileg ez egy olyan zenekar, abból gondoljatok bele, aminek az első három album mindenképpen a felállása az úgy nézett ki, hogy van egy gitár, egy basszusgitár és egy dob. Tehát ez egy nagyon erősen ritmus alapú zene. Ilyen felállása a punk zenekaroknak volt hagyományosan, vagy a Police-nak volt, akinek az egy punk köze a punkhoz. És tulajdonképpen zeneileg még inkább a Kispár talán a punkhoz köthető, csak éppen egy ilyen post-punk, vagy egy punk utáni zenekar, és a szerencsésebb irányt vett, mint az amerikai társai. Amerikában a punk zenekarok új generációja az egy ilyen nyárgép vezetet indított el, tehát a Green Day, meg Blink 182, meg ezek egy abszolút a nyár felé vitték el a punkot, amit szerintem egy elég váratlan irány. A Lovasék azok meg valamilyen ilyen furcsa, ilyen közép-európai irányba vitték a dolgokat, és ez szerintem sokkal tolerálható, és ez által érezhetőbb. Nos, hát fontos megegyezni, tök alapvető, hogy a Lovasinak a szövegei azok intellektuális szélhámosságok. Tehát a Lovasi, amiket ezeket a szövegeket előad, ezek a gimnazista lányok számára tűnhetnek költészetnek, de igazából csak a merő sznobizmus láttatja ezeket költészetnek. Most itt az előbb a húsrágói idevelőről volt szó, aki hogyha több trükköt nem csinál, akkor majd holnap jön egy óriás. A Lovasit azt megeszi, Itt van ám kinyomtatva, téged megesz engem már. De ezt a Kispárnak éneki? Hát nem, nem. A hallgatónak, aki maga a újságon hívverő. Most a hasznodérje... Nem, újságon hívverő. A húsvágon hidverőnek énekel, és neki mondja... Mi az óriás? Ezt mondja. Ha fasz tudja, ezt a tanul nagy tudom kérdezni. Azt mondja a húsvágon hidverőnek, hogy ma több tükköt nem csinálsz. Mondja a húsvágon hidverőnek, hogy most a húságása, vagy a hidverés, ha azt nem tudjuk, de ha nem csinálsz többet, akkor holnap jön egy óriás. A húsvágon hidverőt azt megeszi, a lovasit azt elássa, és nem csinál semmi más, ez a kurva nagy óriás. És ráadásul, ugye, tehát ez így értelmetlen, hogy főled a legvégén azt... Nem értelmetlen, de legvégén azt utolsó sorban elmagyarázza. Én idáig lőttem, most dolgozom a lelkem. Én idáig lőttem, most dolgozom a lelkem. Na, ez órában magyarázó, bazd meg a busságon is, meg a mindenünk. Na, ez a dolgozom a lelkem. Tehát igazából a lovasi az... Tudatosan és halálcinikusan utazott ezeknek a 14-től 21 éves korig terjedő lányoknak erre az ilyen sznobériájára. Tudjátok, ami kitermelte az ilyen kassák, olvasás, mert nem tudom, hogy... Igen, de nem, én, hogy mondjam, én, amit értékelni tudok a Kisvár és a Borcban, az nem emiatt van, hanem ennek ellenére. Na, ami értékelhető a Kisnál és a Borgban, a félhámos szövegeik ellenére, az egyrészt az, hogy a gitár tényleg ilyen, mintha ilyen kifejezetten erős is jól szól, és a lovasinak meg van egy olyan kiállása és egy olyan karizmája, egy olyan jelenlét a színvalon, meg ahogy két oktávban a beszéd hangja fölött énekel, és az egésznek van egy olyan nagyon sajátosan kiforrott elbaszottsága. Hogy így fogalmazzak. Hát ez nagyon nehéz így ennél pontosabban vagy jobban megfogalmazni. De igazából az alternatív zenekaroknak a közül a commerce volt, és a commerce zenekarok közül pedig a legalterebb. Valahol ott volt a popzene és az elbaszott alter világ határán. Na, az a mesdjén azon a senki földjén, ahol elméletileg még elérhető volt a civilizált embereknek, de az alterosoknak is jég. Na most egy picit vitatkoznék veled. Nem a megállapításaitban, hanem abban, hogy ez, ennek köze lenne az alternatívsághoz. A magyar alternatív zene, ami ilyen furcsa kifejezés, és talán picit helyesebb az undergroundot használni, az a 80-as évek legelején indult nagyjából, és nagyon komoly előadók vannak a sorban, majd lesz ide kapcsolódó zenekar, akkor beszélgetünk róla, és a bizonyos szempontból a Kispál ennek a tagadása. Mert ezek az együttesek nagyon komoly rendszerkritikával éltek, nagyon komoly mondani valóval éltek, kockázatot vállaltak. Tehát akár egzisztenciális kockázatot, személyes kockázatot vállaltak. Néha nem tudtak zenélni, néha élvezhetetlenek voltak. De mindenképpen volt tétje, amit csinálnak. Ezzel szemben a Kisvár egy, vagyis egy ilyen számú, hogy egy tímlítandó zenekar. És ez most nem pusztán rosszat akarok mondani a Kispárról, hiszen én magam protezsáltam őket a listára. Zárójeles megjegyzés, Robival nagyban egyetértettünk a listában, és abban is, hogy nagyon nehéz 10 méretet összeszedni Magyarországból. És én szeretem nagyon a Kispár, főleg mondom az első három magunkat, de ők elindultak egy ilyen kis zenekarként vidéken. A Lovasi írta ezeket a jó popa szövegeit, és besorolták őket alternatív zenekarnak, aki kimerészkedett egy URH koncertre annak idején, az adbajt kapott attól, hogy ez alternatív, mert csak értelmetlennek látta, vagy blöffnek látta. És azután ott, szerintem ott volt el rossz irányba az egész zenekarnak a sorsa, amikor elérte őket olyan szinten a siker, hogy nagy színpadosok lettek ugye ők is, talán ők kicsit lassabban, mint a belga, tehát rá egy nagyobb vákumban jött. És akkor nem döntöttek úgy, hogy elkezdenek rendesen dolgozni. Tehát, hogy a Lovasi nem adta föl ezt a habitusát. És egyébként a Lovasi több jó felé nem is akarom átadni, később egyszer egy interjúban mondta is, hogy hát ezeket a szöveget így visszanézni, ő is érti, hogy miről szólna. És ez teljesen korrekt is. Azt is megírtam, hogy így jó popa volt ezen így körögni, de valahol, ha a dolog úgy marad, és nem fejlődik sehova, és én nem mondom meg, hogy mit kellett volna írniuk, de nem azt kellett volna írniuk, hogy hogy mindentől messze a szinthez közel csinál csodát, én meg elhiszem, mert ez egyébként az a sor meg már majdnem olyan, mint hogyha valamelyik szuperhitből idéztük volna. Tehát, hogy nem vállalták be igazából azt, hogy valamelyre fordulnak. Amelyre fordultak, az meg inkább, csak még inkább a közüzdés volt. Tehát nem voltak bátrak igazából, nem mentek végig valamilyen veszélyes úton, hanem egy biztos úton tulajdonképpen eljutottak a Kossuthig. Meg az idegesített inkább a kis Halbomb jelenségben, hogy így a buszon utazó mindenféle ilyen fiatal egyetemi sabicsák, akik soha életükben nem találkoztak, így egymásra néztek, és így a pusztán a ruházatuk alapján, meg pusztán a hajviseletük alapján, meg pusztán az ilyen, nem tudom, az a Tanisznya alapján. Tanisznyájuk, mert olyan tekintetük be valami tetekes nézés, amit a rohas ízletet beléjük, ahol akár így felismerték egymást, és így egy ilyen szent pillantás alatt, hogy csak így egymásra nézszek, így azt lehetett érezni, hogy egy ilyen titkos csatornán kispárszövegeknek így a fiúpájtjai zuhannak át egy tisztelt a tudatából a másikba. Egy ilyen titkos csatornán, amit te nem látsz. Nem tudom, hogy mennyire érthető, az így egymásra nézszek, és így az, hogy így szinte láttad, hogy szinte hallottad a füledben, hogy kell egy rendszer, ami nem boldog, és megígérte a apu is, hogy megkapod. Anyu. És akkor ilyen, hogy anyu, és akkor a másik is így hallotta, hogy így hallotta így a titkos sülében, ahogy nem ezt a kurva szöveget az a lopasi előadja, és így egymásra néztek, és így bólogattak. De lehet, hogy csak így belül a harcuk mögött, így bólogattak, hogy igen. Mi tudjuk, mi a művészet. Mi ilyen nagyon elbaszott generáció vagyunk, igen. Lopasi megénekelt a mi drámánkat, és így valami semmilyen drámájuk nem volt azon kívül, mint hogy mindentől messze a szívhez közel, meg a faszom. Ilyen minőségű drámáik voltak, de ezt ilyen nagyon mélyen, nagyon intenzíven meg tudták ezt a halálos blöffet élni. Szinte érzem, hogy a kutya odahugyozott a hetes busz padlójára, ahogy hallottam ezeket a számokat, és látom ezeket a tanisztiás ficsákat a 90-es életben, ahogy így egymásra néznek, hogy igen, mindentől lesz a szívhez közel. Volt egy nagyon kiváló magyar tanárom általános iskolában, és ő a 7.-8. osztály körül agybajt kaptunk fiúkat, hogy a csajok rászoktuk arra, hogy így a folyosan tártanak, és puszi, így köszöntötték egymást, hogy tényleg puszit adnak. Hármat, igen, biztos, nem szállhatunk. És akkor kiszúrta, hogy ilyen ott morgolódunk, és akkor azt mondta, hogy mindig annyit mondjatok magatokban, hogy seggem közétek. Úgy ezt tudom mondani egy buszonyutató kis fáradengó lányoknak is, amikor megindít közöttük ez a párbites csatorna, de hallgatunk meg még egy számot, ettől az egyébként látunk, szeretett a zenekar. Egyébként az egyik legértelmesebb szövegük volt, ennek van jelentése, és van értelme. Sok fasság van benne, de valami van, tehát hogy az igaz, hogy így van, hát valahonnan elindul a cselekmény, értjük és követjük azt, hogy miről szól a szám, vagy cselekmény, vagy szépen. Nem, cselekmény nincsen. Arról van szó, hogy meghalunk. Erről van szó, de ha akkor hogy is, hogy a faszba jön. Hát az a mennyországnak a szimbóluma. Ha, értem. Semmitem a... Ja, jó. De egyébként nem nyosuk mindig, hogy tiszta. Na várjál, de így... Hogy tiszta legyen. Legyen! Na várjál! Mindig úgy képzeltem el, hogy van egy speciális ilyen UFO faj, amik a Siriusról jöttek, ezek az UFO, de nem ennek a Sirius infonauták, és ők kizállóan azzal foglalkozunk, hogy a magyar kultúra nagy pillanatait megörökítsék, mert ők ilyen elég családos szűk látókörű UFO-nauták, hiszen UFO jár bőn belőle. És az, amit így nagyon megvan, meg így elraktározták a médiatárba, amikor a 15 éves olvasó angliska leírta első Anzsámangyát, tehát ugye amikor a sor végén állható mondat, és ugye ahogy a Robi is zavarba jött tőle, de hirtelen csak arra van, a nagy probléma, hogy a következő sor nem adta, csak amikor megen. Csak ez a probléma. Hogy nem mosunk úgy, hogy legyél. A probléma nem az, hogy az olvasó minden egyes számában minimálisan 10-szer, valószínűleg a körmére csapta, hanem sütött el 10-szer, felsütített. Valahol is itt látható az, hogy körben forog a dolog. De egyébként vannak később is jogszabályok, ez is egy későbbi albumról való, tehát nem, hogy teljesen nem az általam kiemelt első háromról, vagy mit tudom, egy több késői számuk a bonnen állatok alkoholatok, amikor tök tetszik, az egy ilyen tök egyszerű számban, valami értelme is, nem nagyon sok, meg itt azért megint csak kockázat nem nagyon van vállalva, hogy szépen mondjam. És jól mutatja egyébként, és erről talán érdemes egy pár szót váltani, hogy miért jár Magyarországon a Kossuth díj? Hát már legalábbis a bal liberális kormányoktól. De egyébként a jobbos kormányoktól is tulajdonképpen egy. Lesz itt ma még valós meg jobbos Kossuth. Igen, tényleg Kossuth díja járnak, tehát pedig azért az ilyen, hát így különösebb kockázatot ne vállaljunk, leginkább így az Akropoliszon, hogy a kiket pöccintsük a városszembe. Tehát Kossuth díj. Tehát így meg inkább valami esélye jár Kossuth díj, nem? Hát attól tartok, hogy igen. Elfelem asztal, nem túl titkos kulisszatiszkot, hogy tényleg arra, mivel nagy egyetértésre voltunk a tíz előadókban, de pont véletlenül ezt egyébként most tettük észre egy adás előtt, úgy jött ki, hogy az elsőben, meg az utolsóban nagyon egyetértettünk, és akkor ez egy ilyen Geri által beállított előadó volt, és következik, hogy önömmel maximálisan egyetértek, hogy Robi által beállított 8. helyzet. Nos, így van, a Visánk 8. helyzet, a Miss Hosszúpatis, én nem azért kedvelem elsősorban, mert ez egy olyan zenekar, amelyik nem fél komolyan felni magát, és nem fél komolyan ki egyfajta zenei és szellemi átöteleződés, tehát valami iránt, amely helyes utat kijelölnek maguk elé, főleg a Mozart Dorosoni szerző páros. A elsőkor mondjuk az Iszek a lelke, amit kitűztek maguk elé zenei programot, hogy itt lesznek a magyar progresszív rockzenének az előőrse, az így teljesítették. És szerintem egy történelmi küldetés volt, és egy történelmi teljesítmény, bármi a magyar zene történetét illeti, és hát az Iszek abszolút nem sorolják a legnagyobb magyar zenekarok közé. Tehát, hogyha ilyen, ha össze kell állítani ezt a nagy magyar zenei mellőzött zenekar, mindig is az volt, és nagyon nem volt, hogy mondjam, nem futotta be azt az ívet, amelyet egy kulturált országban befutott volna. Tehát amelyet mint egy angol száz kulturált országban befutott volna, hogy egy olyan helyen, ahol a progresszív rock zenének van közönsége. Magyarországon de bár... Számára annyit sem értek volna el, szóval egy nagyon igazságtalan Magyarországra. De a lényeg velük kapcsolatban az, hogy szembe mentek azzal a hazai szellemmel, most ugye ezt a számot hallottátok, a szövegben volt valamiféle pátosz. A zene az mindenféleképpen hatalmas erő volt. Tehát így itt valami nagyon-nagyon súlyos dráma. Ez a szám egy apokaliptikus vízió. És a magyar könyvzene az mindig ezzel szemben ment. Ezt sosem szerette, és ezt sosem követte, és ezt sosem gyakorolta. Eddig így kérdezik, Isten kollégia később oldó is főnál ebben az utcában, nem. Soba! Pedig nem, ez nem egy zsák utca. Abszolút nem egy zsák utca, de Magyarországon senki nem mert bemenni ebbe a magyarországi zsák utcába, ami mindenhol máshol, tudjuk a szerencsésen kulturális fejlődésű országokban, ezek zsákható utak. De Magyarországon mindig arról van szó, mindig úgy adja elő magát egy énekes, hogy mindig félszemmel maga mögé néz, hogy nem áll el mögöttem senki, és nem mutat el nekem szamárfület, vagy előrölje a hátam mögött senki. Mindig az a félelem van az előadókban, hogy ha túl komolyan veszem magam, biztos sírölöknek. Ákos elég magabiztos. Igen, az Ákos szedetettél túl veszik komolyan. Én nem hallom, az Ákos a legjobb magyar, de ő vagy komolyabban, mert van lényeg, hogy komolyabb. Ha szabad ezt megérjek, nem, hogy mit veszük komolyan. Akkor csak nincs itt komolyan vennie. Pont az attitűdben nincsen baj, hogy azzal van a baj, aki az attitűdőt gyakorolja. Respekt azért, hogy Uor, ez tényleg úgy van, hogy igen. Respekt azért, hogy komolyan gondolja, és ő súlyos mi azért, hogy ez. Én vagyok miért. Igen, tehát az ISZ esetében pedig pont arról van szó, hogy ők nagyon komolyan veszik, és hanusít. Bőven hanusít. És ráadásul az ISZ-nek két nagyon komoly korszaka volt. Ez már a második korszak volt, amikor csatlakozott az Egyre Tagás Samás. Számít az első korszak. Számít az első korszakból számít. Az első korszak az súlyos progresszív, mély rock. Tehát ez a nem fölösleges beszélni, hát így jól illusztrálta ez a szám. A második korszakokban már sokkal dallamosabbak, már sokkal felhasználóbarátabbak, de csak az első korszakokhoz képest, a magyar könyvzelemű színéhez képest a legkevésbé sem. Meg a mi elveleségünkhoz képest nincs semmi probléma. Ebben az időszakban, vagy ezt inkább 10 évvel megelőzően nyugaton volt egy olyan, hát nem is tudom, mozgalom vagy elképzelés, hogy gyakorlatilag a könnyű zene szép fokozatosan átveti a komoly zenének a szerepét. És tudom én, ilyen Frank Zappák, meg ilyenek próbálkoztak valamivel. És részben kísérleti dolgok voltak, nevezett hard rocknak, experimentális jazz rocknak, a progresszív rock. A korai Genesis is ezt mondta. A korai Genesis, nyilván a Pink Floyd-nak is van köze ezzel, a Pink Floyd végül is egy másik utat járt, szerintem szerencsésen, a King Crimson-nek, tehát több ilyen együttes van, aki ezt az utat követte, és tulajdonképpen itt most bizonyos szempontból ma este tisztára mosunk kifejezéseket, az előbb tisztára mostuk, vagy nem mostuk tisztára, az alternatív kifejezést megszületettük a kispártól. Most lássuk, az igényes. Ugye van ez a eladó kifejezés, hogy igényes az IF, szerintem tipikusan az, amire azt mondja, hogy igényes rockzene, csak hát az igényes szónak van egy ilyen negatív konnotációja, hogy tulajdonképpen az üres, vagy nem is tudom, hogy miért gondoljuk azt, de valamiért van az igényességnek egy ilyen lejárhatottsága. Most az IF viszont ennek szerintem abszolút a pozitív oldalát mutatja meg. Ők valóban komolyan veszik, nagy zenei tudással és alázattal állnak hozzá, ahhoz, amit megkomponálnak. Bevállalnak olyan dolgokat, amit más nem vállal be. És amit mondjuk egy egyszerű példát, ott van, mert egyszer régen beszéltünk, talán emlékeztek a dinamika kérdésre. Ugye a dinamika az, hogy a leghalkabbtól a leghangosabb, meddig tart a zene. A popságerek miatt egy csík. De így van, egyenes, és végig kell az egészet teritorokból üvölteni. És a mai zene nagyon ebben az irányba ment el. Egy komoly zenei CD-nek, de hát a CD-nek nem is a csúcsműség, egy valós koncert élménynek, az egyik meghatározó élménye, hogy néha egészen le tud halkulni, és aztán olyan erősséggel szólal meg, amivel érzelmi hatást gyakorol, amit a környezene nem nagyon tudott elérni. Ezt az IF bevállalja. Egyébként a mai előadók közül nem magyar mondok, ha valaki szereti a Bon Ivert, én mostanában nagyon szeretem, ott az egészen fantasztikusan halkik lemennek, mert azt fel akarok tekerni a hangot, mert szól itt még egyáltalán valami, és aztán abból szólal meg valami, mit tudom én, valami kürt, vagy valami ilyesmi. Most az IF az ugyanezt bevállalja, hogy tényleg lemegy egész halva, fölmegy, hangerőbe üvöltetje a Takács Tamás adott esetben, és ez nagyon erőssé teszi, és nagyon imponálom nekem is ez a kidolgozottság, hogy maxi, tehát lehet, hogy nem a világ a jó zenészei, de ezért nagyon jó zenésze, és azt maximálisan igyekeznek beletenni. Nincs helye a lazaságnak, nincs helye a gitárba fűzött cigarettának, itt ők mindent beleadnak szakmailag, ami csak lehetséges. Lehet, hogy ez egyébként valahol a korlátjuk is, mert valahol a zenének az is egy erősség a könnyű zenének, hogy vagány tud lenni, hogy laza tud lenni, tehát a lazaság végül is nincs. Nem is igazán könnyű zene, amit ők csinálnak. Tehát ez a szó legkomolyabb értelmében, mert progresszív rock már inkább komoly zene, hogy így fogalmaznak. Az igénye, önmaga iránt, a zene iránt, annyira az odaszállás, annyira professzionális, és annyira a hangzásért vannak a tagok, és nem a hangzás a tagokért. Tehát a hangzás a sikerét. Igen. Itt a lejártás is. Pontosan itt a tagok, a zenészek, a karrierek, a magukat életutak, azok mind háttérben vannak szorítva, itt a zene van előre, az előre az előtérbe tolva. Ez klasszikusan nem az a zene, ami azért készül, hogy utána a tagok a turnébuszban fiatal lányokat kopassanak. Tehát ez mind az ellenkezője annak. Hogy tehát érződik, ahogy megérintették a hangszert, tehát egy-egy hangba érződik ez a dolog. A második szám, amit a Visszől választottam, az én előtettem, és el kell mondani, hogy nagyon nagy vitánk volt. A Visz Júliány albumát, 4-5 albumát legalább megcsinálta valahogy különböző énekessel, angol és magyar nyelven. Én alapvetően nagyon ellene vagyok annak, amikor a magyar előadók angol nyelven adnak ki albumokat, és kifejezetten, hogy is mondjam, egy olyan rossz beódoló gesztusnak érzem, hogy nem bíznak elég magukba. Vannak együttesek, amik úgy indultak, hogy angolul kezdték, aztán visszajöttek a magyarba. Ennek ellenére ez a szám, ez egy nagyon nagy, annak idején ez egy elég nagy sláger volt magyarul, de magyarul engem idegesített. Nem nagyon nem eltalált és nagyon nyáros a szövege. Viszont úgy, amikor meghallottam először angol nyelvvel, akkor azt mondtam, hogy Uramisten, lehet, hogy ez a legjobb szám, amit magyar együttes valaha írt és játszott, miközben magyarul kifejezetten irritált. Hát ezért aztán a Robi nagy ellenkezésre, mert ő is osztja az angol szöveggel szemben jelenlétésre, ellenére benyomtam, hát ellenére, hogy meggyőzzek benneteket. Na nem vártam meg, hogy lesz benyomtam. És én nagyon jó a szerelem csivatagó volt, az itt szerintem már magam is elég lesz. Az egész szöveg az olyan volt, ez viszont szerintem nem arról van szó, hogy mert angolul volt, de ez távol elmenne a világon, színvonalában, nem azért szeretjük, mert a mi bolja. És lehet, hogy adatoknál is jó, mint itt a Eurovíziós Dalfesztiválra szoktam küldeni. Jó, hogy kevés olyan előadó van, amelyik ennyire direkt módon bírani lenni, anélkül, hogy kiállósítaná az érdelmeket egy ország fiatal, tehát egy ilyen de általában ez az embernek az érzése, amikor nagyon lirizálnak és ilyen nagyon szerelmes írát adnak elő, hogy ha az a ilyen adók, mindig az embernek az az érzése, hogy ilyen filéres bazárban jár, ahol így minden így le van értékelve nagyon, hogy így le tudsz fordítani saját magadra. Ja, akkor nagyon sokat kihoztassál, de nem ér semmit, annyit ér, mint az üveggyöngy. Pontosan, tehát hogy a saját érzéseidre át tud váltani őket bármikor, és ezáltal kereskedelmileg értékesíthető legyen. És ezen az esetben ennyire brutálisan gírani, meg brutálisan érzelmes tud lenni valami, és közben meg ennyire hiteles és erős, és nem lesz nyálas miközben, meg így egyszerűen tudunk az érzelmekben, és a férfi érzéseinek a teljesen kemény oldalát itt tárja fel, hogy közben nem lesz az egész dolog ilyen, a saját nyálában fölcsön vehettelkül. Mitől a tagát nem fogják fel, hogy egyébként először nem tudod eldönteni, hogy egy nő vagy egy férfi találtanak. És akkor egyszer nem megy a férfi regiszterbe, akkor az egy külön élmény, hogy hoppá, vagyok egy férfi énekel. Hát például a kurva jó hangja van azért. Hát jó hangja van. Na jó van, hát akkor ennyit az Visszről, és távozunk kelet felé, nyugatról. Na tehát, a Isten 7. helyzetje az a Sziámi, a Müller Péter Sziáminak az együttese, de egyébként akár ide lehetünk volna egy komplet vonulatot, URH kontrollcsoport Sziámi szó alatt. Nekem ez a kamaszkoromnak a kedvenc együttese, erre szerettem nagyon elveszteni a kontrollt, amely a kontrollcsoport, és az az érdekes, hogy 18 évesen ezeket a szövegeket zseniálisnak éreztem, de mindig ott volt bennem, hogy vajon ez tényleg zseniális vagy kamu, de most ugye 36 évesen is mindig nagyon-nagyon zseniálisnak érzem a szövegeket, ezért azt mondanám, hogy valószínű, hogy nem kamu, majd 72 évesen visszatérhetünk a kérdésre. Azt mondja például, hogy ember tervez, Isten tervez, belefők a levésbe. Ez a mondat engem teljesen legyőzött, de ahogy az is, hogy azt mondja Müller Péter Sziámi, hogy nincs juthat csak 6-ról az 5-re. Ami egyébként nagyon jellemző a szám szövegeiben meglévő tipikus paradoxon állításokra. Gyakorlatilag azokra az eszközökkel él, nyilván nem véletlenül és tanult módon, de hát tanulunk jó helyről, mint az enkornok, amikor valamilyen ellentmondást adnak feladványul, és aztán ráadásul nincs is megfejtés, hanem a megfejtés az, hogy ezen te gondolkodsz. Tehát a szélyámi számok valamilyen értelme meditációs objektív. Inkább az a megfejtés, hogy nem gondolkodsz rajta, hanem elengeded. Tehát lehet, hogy a paradoxon megfejtése éppen az, hogy a gondolkodás által csak tehát nem jutsz ki a paradoxon feloldásához, hanem egyszerűen el kell engedni a problémát. Az a megoldása a problémának az az, hogy nem kattansz el rajta, hanem hagyod a picsába. És az enkornok általában így működnek, és ez a, hogy mondjam, tehát ha vonod jól, ha valamit is jól, nem érdektelenül hagyod a picsába, nem azon a módon hagyod a picsába, mint aki meg se hallja. Nem olyan módon hagyod a picsába, hanem megérted, hogy nem megfejthető a dilemma. Egyébként a Robi, nagyon hálás vagyok, hogy a Sziámit elfogadta, sőt befogadta, és cserébe én egy 10 számos listát láttam, elében ő választott, de én biztos, hogy a zuhanó repülést választottam egyébként magam elsőként, amiben pont erről a lefele felépülésről van szó, hát egy pillanatot lehet meghallgatni. Azonban a szövegben ez a szám biztos, hogy az egyik legerősebb, mert az elején ugye ott van a világ ketté hasítottságáról a nő-férfi ketté osztottságról szóló rész, és aztán ezt viszi tulajdonképpen tovább a világegyetem törvényére. Néha persze van az egésznek egy olyan érzete, hogy hát most csak ez egy ilyen didaktikus szöveg, meg ingen, ne oktassanak egy rockkoncerten, meg így okoskodik itt ez a csávó, és hogyha olvasé egy karizmatikus figura, lehet mondani, hogy a Müller Péter Sziámi, de a Müller Péter Sziámi biztos, hogy sokkal több erőgelik, mint olvasít, mert valahogy van benne valami idegesítő. Lehet, hogy azért, mert én egy iskolában jártam, vagy igaz, ez évtizedes különbsége, a több évtizedes különbsége, de nekem nagyon, nagyon is feküdtek ezek a szövegek. És azt gondolom, hogy pláne, hogyha teljes egészében nézzük az URA kontrollcsoport Sziámi életművet, ami tulajdonképpen csatlakozott Müller Péter Sziámi elég fontos elemként, akkor szerintem ez nagyon is itt van a tízes listánkon a helye. Nagyon jól el lehet veszíteni erre a számra azt a fajta kontrollt, amit pedig a szövegek sugallanak az értelmük által. És akkor térjük el is egy picit a zenére, mert ez valahogy azért kiemeli a magyar underground-ból a Sziámit, hogy itt azért igényesebb, vagy sokrétű zenék vannak. Tehát nem az egyszerű punk, vagy zúzás, vagy nem az a teljesen natur underground zenélés, amikor nem tulajdonképpen abból adódik a dolognak a hatásosság, hogy nem tudunk zenélni. Ugye ott van a fantasztikus alapítottság, fantasztikus albumával, amit zenéhez közel nem álló emberek alkottak. Itt ilyen funky elemek, keleti elemek, a távol keleti elemek, mindenféle dolgok előjönnek, és szerintem azért alapvetően egy zenekart, egy pop, rock, akármilyen formációt végül is az minősít, hogy az egész együttesen hogy működik. Legyen az a frontember kiállása, vagy pumukli feje, legyen az a zene, legyen az a szöveg, és nekem így a Sziámián nagyon összeállt ez az összetört kép. Nagyon érdekes, hogy a rímek azok sokszor olyan messze esnek egymástól, amit a magyar előadók szinte soha nem beészelnek megtenni, hogy már el is felejtetted, hogy mivel kéne összhangzania. Tehát már valami hatszor összerímelt azután, hogy megérkezik az a sor, ami rímel arra, amit már így elengedtél a picsába, hogy ezzel nem fog rímelni, és elengedt az ott volt magába. És akkor megjön a rím, de már nem is szinte nem is emlékszel, hogy mivel rímel, és egy olyan helyen csöpcseng össze a memóriádban, ahol nem szokott, amilyen nem szoknál hozzá a magyar popzenében. És hogy ebben a tekintetben tényleg különleges a csávó. Tehát, hogy ez az A-B-A-B-A-B, vagy A-A-B-B-C. Szerintem a csávó, hogy A-A-B-B-C, de inkább ez is. Igen, ő meg eléggé felrúgja ezt. Aztán majd még lesznek jó példák a listánkon, amit a csávóról el lehet mondani, hogy ő az, aki a Geszti Péter nem vált soha. Tehát ő az, aki olyan kurva jól rímel, mint a Geszti Péter, csak éppen így van jelentése annak, amiről szól a szöveg. Tehát a Geszti Péter az valahogy sosem tudta kigyúrni magát valami jelentő szöveg, nem tudom, látává, hanem így megmaradt ez az ilyen hát ilyen jó kupa, szünetgyáros, ilyen gyerek, izé, haver, 22 éves, ilyen hülye gyerek szinten, az ASCCD műsor vezetőjének. De tulajdonképpen ez lett volna, ha valami, akkor ez lett volna a Gessinek a küldetése, de a Gessinek soha életében nem volt semmilyen művészi vénája. Nem véletlen, hogy a csávóból reklámos lett. A művelkedett személy kiszállt a szigetből, amikor persze. Pontosan. És egyébként az elkezdve írt le a művelkedett Sziámi, hát ő mindig is művész maradt. Akkor is, amikor már befutott a szigetembe. És hát az az érdekes, hogy a Müller Péter Sziámi az egy jó példa arra, hogy attól, hogy valami tartalmas, vagy attól, hogy a szöveget erősek, és közvetítenek egy jól megfogható, jól megrakható ideológiát, vagy közlést, még ha az paradox szervezet is, attól még rímelhet kurva jól, hogy ezt kurva érdeketet hallgatni. Na, tehát itt van. Hogyha valaki szeretne ismerkedni, mert nem annyira ismeri, hiszen azért alapvetően semmi a Petőfi Rádió se játsza a Sziámi, az hallgassa meg mondjuk a világegyetlen is albumot, ami talán legjobb, vagy pedig a három együttesnek az összekóló Sziámi életművét, az a tapasztalat című album. De mi egyikről sem idézünk, hanem Tímár Péter nagyszerű moziklipjéből következik idézze. Nem tudom, ismerjétek a moziklipet, ez egy nagyon érdekes vállalkozás volt. Ugye ebben az időben nem létezett még olyan, hogy klip. Amerikában már nagy fölcsévetéssel készültek a videóklipek, mondjuk a Michael Jacksonnak a mindenki a zombit letáncolós változatai. És elkezdődött ez a nagyon kreatív műfelmi a 90-es években tulajdonképpen, tehát vagy mondjuk 86-96-ig, vagy nem tudom, tényleg a legkreatívabb elméket vonzott, és amit megtermékenyítették a filmipart is, mondjuk a sorozatot talán tölti be ezt a szerepet. Magyarországon nem létezett a 80-as években ilyesmi, de amit itt innen elő volt adva, az valami elképesztő volt, hogy a Dollyról beállt valami kocka díszletekbe, és akkor ott így volanlottak, vagy mit tudom én, és ez volt a kép. És akkor hát ez volt az ötlet tulajdonképpen, hogy készüljön el egy olyan mozifilm, ami semmi másból nem áll, mint egymás után videóklippel, de hát így filmes költségvetés volt, tehát meg lehetett csinálni egy ennyire effektgazdag videóklipet, és nagyon jó pofa zenék is voltak benne, tehát például a Varga Miklós elénekelte benne a Cseh Tamásnak az egyik számát, az még pedig elég vicceset, amikor Antal és az őjegyünkás szállásról lakott filműt, vagy a Kacsa Hajón című szállam egészen elképesztő az egyébként, meg ott a Kacsa Hajón volt. Tragikusan, rettenetesen fantasztikus. Úgyhogy ajánlom ezt a kortörténeti dokumentum, és egy kicsit azért valahol egy érdekes objektum, hogy ezt a mozikrit aranyvét összek, hogy volt olyan tévén is annak idején, a 90-es évben, amikor Úra volt a tévén. A tévében volt benne az Úra, hát ez arra reflektált, igen. Volt szerepet a tévén műsor, tehát játszottak egy szerepet a tévén műsorból, az milyen volt, milyen világ volt, tehát ha már meg milyen színen elképzelhetetlen. És hogy éppen nincsen eladva reklámnak, tehát hogy abban, amikor újra kezdve az alapján, nem egy reklám. Hát, hogy égezett, hogy újra utalna. Hát, ha a kedvességző látni akarja, tudni akarja, hogy az idő majd megnézi a kibaszott óráját. Brasszal érte a tény, nem óráját, hogy ez annyira, hogy a mai gondolkodással elképzelhetetlen, hogy a mai tényések gondolkodnak, hogy azért megmutatják az órát, hát azért lássuk. Mert arról van szó, hogy akkor így nem az volt, hogy így minden másodpercre ki volt számolva, hogy oda és pont beféle egy reklám, mielőtt reződik a gyiragó, hanem véget ért az előző műsor, és volt még másfél perc. Akkor legyen az óra, és akkor arra másfél percre beadták nekünk az óra. Vagy a klasszikus, hogy diszkolitmus van című adást ne tartották, azt mondjam. Egyébként még ami másik fantasztikus volt, az a gépújság, amikor vagy a Shadows, vagy Szabó Gábor zenére benyomták a friss híreket. És az emberek a képújság a falujában a teletext volt, ami akkor még a magyar televíziókon nem volt teletext. Viszont az MTV-nek már volt egy olyan tévé, ami volt teletext, és kitalálták, hogy a teletext Netflixről, ami egy televíziós szolgáltatás, ő gyárta a tévéműsort. Hát ennél nagyobb popárlanság a világon nincsen. Hogy gondolják erre, hogy én tévéműsort gyártanék abból, hogy PlayStation az jött otthon. És az kivezérelném, és azt hívnám, hogy Pucsér PlayStation TV. És azt sugároztál egész nap, hogy játszom otthon. Azért tényleg ezt is megcsinálták. Biztos vagyok benne, hogy ez milyen, hát, milyen kibaszott, kopátlan gondolat, gondoljatok bele, mert csinálták a DJ Tibi bácsi ülten, és akkor a barna, és akkor így látod, hogy valaki nyom, minden ilyen rosszul nyom, és így neki menj meg. Emlékszel, voltak ilyenek, meg ilyen puk, vagy flip, lőni lehet. Volt egy flipper, és ha azt mondta, hogy flip, akkor mindkét karjával így ugrott. És az a lőne vissza a hangyúr. Nem, mégis úgy jó félelmetek, Hát az egy műsor. Sok parasztak nincs itt otthon. Azt se tudja, hogy az. Hát akkor mit csinálunk meg a tévéműs? Nagyon jó ötlet. Sanyika, nagyon jó ötlet. Addig se kell tévéműsort csinálni, amit tettek van. És úgy van, hogy kívülök két műsor. Meg gondolom, amit tettélek talán. És középre volt igazítva minden. Az azért volt, mert az, hogy olyan ember csinált, aki életében elolvasott egy könyvet. Azt hiszem, hogy az a jó közétre, amire vétve. Na most viszont következik egy előadó, aki biztos, hogy nagyon sokat olvastak könyvet, mert nagyon-nagyon birtokában vannak a magyar nyelvnek. Ez a céljai. Hát igen. Ami a nagyon sajátos, itt ebben az esetben, hogy a rinkétért, ami általában az A, B, B, C, C, D, D szokott lenni a magyar könyvzenében, hogy nagy vonalakban elmondható, az itt általában az A kezdes fényem lenyűgözött, mikor először hallottam meg másodszor, meg szaladtam, meg négyedszer, meg ötödször, mert azt éreztem, hogy tényleg, amit az elején is mondtam, hogy olyan mértékben van valaki birtokában a nyelvnek, lehet, hogy závod a vezetékre, de mondjuk rosszul az irodalomban se. Jó, de a Fatász regényíró. Nem mondom, jó, hogy azért valószínűleg kultúrközegben őt fölött. Igen. Meg hát olyanok jönnek szembe, ilyen Vörös Sándor, tanulmányaidból is velük lehet, hogyha tanultál. Igen, de név sem felmondja a leckét, hanem újraírja a tankot. Igen. Szóval egészen legyőzött. Zeneileg nyilván körülbelül minden szám ugyanaz, tehát nem az ízmek az igényességével van, de még csak nem is a típusnak a kreativitásával megállva. De kit érdekel, mert... Hát, csak elvonna a figyelmet a szövegekről. Tényleg Bencses Líráról van szó. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy ez valami fajta könnyű zene, vagy zeneigényen előadott valami, hanem ez egy szövegcentrikus, ütemes szöveg elé zajlik itt. Tehát itt a zenei a fogadók jelképesek, azt lehet mondani. Viszont a szövegek azok meg annyira erősek, és annyira magiak, és annyira élőek, és az az érdekes, hogy az undergroundnak, meg az értelmiségnek egy nagyon éles és erős megfészpontját adják. Tehát kellően prógya ahhoz, hogy kimondja úgy, ahogy gondolja, és úgy, ahogy érzi, de kellően értelmes ahhoz, hogy azzal az igényességgel és azzal a nyelvi megtorlánsággal adja át, ami a kurva anyázásokon is átsít. Azt mondanám, hogy kellően igényes ahhoz, hogy akarjon velem kezdeni. Tehát amikor a kezdetét hallgatom, mindig azt érzem, hogy vennem kéne a fáradtságot, hogy ezt az egészet szépen valahogy feltekerjen, mint a centilitet, ami letekeredett. Mert egyszerűen muszáj lenne valamit vele kezdenem. De azért több időt csak hallgatom, még ahhoz sem szoktam venni a fáradtságot, hogy mondjuk előkeresem leírva, mert kicsit el is rontaná a játékomat. Most már két lemezük is kint van, az első lemez, követően a második, a Kotta Zöv című album, az dupla album, tehát tulajdonképpen három albumnyi anyag van kint tőlük, és az tényleg olyan élmény, mintha verseket olvasnál. De nem az a, hogy mondjam, az az, mert az Álmodának egyébként van egy verses kötete is. És az az ilyen lőcímű lirizálásnál az én számomra, ez a beállós, belekurva anyázós megmondás sokkal imponálóbb, és sokkal erősebb, és sokkal intellektívebb, mert továbbra is, és nem kevésbé intellektuális igényű. Tehát attól, hogy a maguk módján kimondják, és a maguk módján a faszuk ki van, ami egyébként teljesen jogos, hiszen mindenkinek, aki egy kicsit is értelmes vagy érző ember a környezetemben ki van a fasza, attól függetlenül ezt az egészet értelmesen és átélhetően, és mondom, nagyon magas színvonalon megmunkál, és ilyen ezt ágyaz hagyják át. Hallgasson is meg tudni. Még a sosem lehetek, hogy valaki megtenni ezeket a szövegeket, hogy így az előadó előtt előadja, az egy kicsit nekem fura, de lehet, hogy csak az érzésemmel van hiba, de az a helyzet, hogy a legzsenyelésebb sorukat hozták ide végére, az jó is, hogy szóba került, tehát oda valóságban az a gáz, hogy nincsen hozzá háttérzen, de ez tényleg a legjobb mondatuk volt. Kérdés, hogy átérzed, de ennek ellenére nem biztos, hogy az új ünnep és újra valamit optik végére. Az a jó bennük, én azt kedvelem nagyon, hogy úgy tudnak társadalomkritikusak lenni, hogy nem kulladnak bele a saját maguk párhozába. Tehát amikor azt mondja, hogy te már nem akarsz sehova, csak élményszámba menni, ebben egy egész generációnak a kudarca, vagy egy egész generációnak a nyomorúsága benne van, de nem az az ósakítvány papolás, amikor az ember azt érzi, hogy fa te formádba a pofádat, mert kurvára nem vagyok kíváncsi a fasságodra. Tehát nem ilyen módon veri rá a mai fiatalokra azt, hogy mennyire semmire kellőek, hanem olyan módon, ahogyan az számodra befogadható csünd. Be akarod fogadni, és integrálni akarod is, vagy képes. Jó, én adottam a második albumunkba is ettől az első után, de hát itt úgy látszik, hogy itt ötletlen. Sok év telt el, nem volt szóval? Igen, minden elég sok előbb, valami 8 év eltelt az első nem, azt hittem, hogy itt ez egy ilyen egyszeri felvágolás volt. De az minden esetre jó jár, hogyha az első albumra rán, te egy-két évre nem készül el a második. Vagy, mert majd legalábbis nem akármilyen áron. Nem, tehát hogy így van munka a dolog mögött, az látszik. Hát ők voltak a hatodikok a listában, nem jöhet más, mint az ötödik helyzet. Tehát a Greenway-t azért harcoltuk egy kicsit a Robbie-val, nem volt annyira nehéz a dolgon, de a Greenway-t azért simán ott az első valahány hely környékén el tudnám képzelni, szerintem egészen fut vezetnek, arról van szó. Ezen még azt sem változtat, hogy mostanában, vagy 3-4 éve egy olyan mértékű kultusz kezdett kialakulni körülöttük, ami már egy kicsit az embert visszatámdorítja, de hát erre mondta még a politikai rádió műsorunkban a humanista párt elnöke Váradi Tibi barátunk, hogy attól, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy ne ugorj a kútba, én nem fogok beleugrani a kútba. Tehát a kívülvés egy kicsit ez a helyzet, hogy engem nem érdekel, hogy ennyire szeretik, attól még nagyon nem érdekel, hogy Csíkzenekar feldolgozta most múlik pontosan, és már a gyomrok fordult ki. Attól az nem a Queen-i hibája. És egyébként is kell az egészet nézni. Egyébként visszatérve nem, szerintem nem lényegtelen kulisszatikok, itt is legalább 10 számot oda raktam a Robi elé, hogy meg kiválasztotta a bizonyos szempontból a legkockázatmentes esetbeket, tehát én mondjuk simán egy hoppá, vagy egy legyen vörös, mondjuk oda raktam volna, mert azok az olyan rosszal, hogy megüldülök. De nem baj, hát az egyetlen is egy baromi jó szám volt. De miért ennyire jó a Quimby? Először is azt lehet érezni, de ez így a képen is látszik, hogy nagyon erős karaktereknek az összessége. Tehát kapásból még két frontemberük van, ami és változik is, hogy melyik számot ki énekli. De a többiek is nagyon erős személyiségek, és ez átjön a zenétre, és átjön akkor, amikor egy koncerten egész más tudnak csinálni egy számból, mert itt zenészekről van szó. Itt nem az van, hogy kötelezően felmondják a leckét minden egyes alkalommal, hanem itt zenéről van szó. Ugye egyébként egy nagyon furcsa zenéről van szó, mert ötvöröd ilyen színházias elemeket, amik nem illenek a rock zenébe annyira néha, meg a ötödő nyilván a rock zenének az elemei, trombita van benne, nagyon-nagyon erős ritmus szekció van benne, tehát a dob mellé még egy ilyen percussionös, nagyon erős is még a basszus gitár szintörtet, amitől nagyon-nagyon húzósak, erősek a számai, és minden mellé, mióta végre magyarra váltottak, nagyon erős szövegek vannak, ami nyilván a kis időnek a különböző élet stációikból adódnak, és ha éppen lefogjuk a drogokról, akkor most múlik pontosan, ha még éppen még benne van, akkor meg más, de még azokban is, ahol már lefogott, ott is nagyon erősen én az alkoholt mindig ott látom ebben a zenében, tehát nagyon erőteljesen egy mámoros állapotban hallgatja az ember a filmit, akkor is, hogyha szívhozom a munkahelyén, apja beállfél zenére. Tavasztalatlan annak ellenére, hogy én is úgy gondolom, hogy a filmi túl nagy értékára mostanában. Nem a kémdé van, tudom mindegy. Az az, hogy ami tavasztalatlan, az a Sirius. Vagy az Ekma. Hát, és az önök valóban összetévesztetetlen. A Sirius, ott vagyunk a legnagyobb gombban, amikor a Sirusról van szó, azt eléggé nehéz magyarázni. Az is természetesen tavathatatlan, hogy a Quimby a legtöbbet a Mikkésztől, Simon van a Mikkésztől, vagy a Mikkév Muzinusból emelt át, jó, maga számára. Az is biztos, hogy a legtöbb szám kétszer annyira fel van építve, mint bármelyik magyar popszó. Igen. Tehát vették a kétszer annyi hang van benne, effektíve kétszer annyi hangzat van benne, kétszer annyi. Ilyen sem tudod, a kispár megtudod az ízszel, bizonyos értelemben. Kispár tégyeld magad, amikor nem lettél a Creamy, pedig lehettél volna, még tulajdonképpen még népszerűbb is voltál. Hát, mi nem tetszettek rendesen belé? Igen, de hát lehet, hogy belül fényítelt ki. Hát most az igazság, hogy valószínűleg nem kis Kossuth díjasok lesznek előbb-utóbb mindenki Kossuth díjas lesz. Az 1984-ben, amikor O'Brien azt mondja, hogy előbb-utóbb mindenki meggyógyul, mondja Winston Smithnek, és valószínűleg előbb-utóbb mindenki meggyógyul, ami azt jelenti, hogy mindenkit, a rendszer mindenkit kigyógyít a betegségéből, és ezt Pádi a Kossuth díjat jelenti. Tehát a magyar 1984 Kossuth díj, 101-es szobája a Kossuth díj. Ahol így végleg visszatérsz a nagy testvér ölelőt értére, és megszeretget téged úgy, ahogyan te vagy, és te pedig szereted őt ezért. Ez az igazság, hogy nincsenek hagyományai annak a fajta zenélésnek a magyar könnyű zenében, amit a Quimby csinál. Egyáltalán nincs. Ez a melankolikus rock zene, vagy mi? De már ilyesmi, az nincs. Egyáltalán nincs. Tehát, hogy ez ugye a Quimby jelent, és a Quimby képezi. Igen, csak a melankóliához is egyébként tök olyan értelmetlen. Az, hogy egy nagyon erős, az egésznek van egy nagyon erős jelenléte, nyilván a ritmus miatt. Tehát a fiamelyedről a natúr melankóliából, mert az attól magával ragadó. Tehát a melankóliából kicsit kevesebbre gondol rá. Mindenképpen erős. Tehát mindenképpen erős. Egyébként, hogy mennyire akár az első helyek egyikére is méltó, remesek egy kis anekdotát. A Robival voltunk 99-ben egy koncerten, nem tudom, emlékszel, Robi. Nekem a tesóm zenél, ilyen hobbi zenél, és hát egyébként meg rengeteget köszönhetek neki zenei művelődésem szempontjával, mert én egyébként egészen a boxzúgy valaki vagyok hozzá képest. és a Robival elettünk a zenekarjának a koncertjére, még pedig az E-Foton léptekről 99-re. És aztán azt már sikeres lett, hogy eljött, és meghívták őket a 2000-es E-Fotra is. 99 volt a Kajtuszó, 22.000-ben Pécset, és mesélte az öcsém, hogy hát egész egyszerűen az történt, hogy a 2000-es felvétésük már egy nagyobb színpadra volt megszervezve, de hát egy már mindig csak második felépés, és az első működött. De előtte nap elmentek a Queen koncertjére, most bizonyosítom a Queen akkor volt a csúcson, mert akkor még nem volt Kossuth Díjas, de már itt ugyanilyen jó volt. És akkor így összenéztek, és azt mondták, hogy jó, akkor befejeztük. Már nem a Queen tagjai, hanem az öcsém együttes, és lejátották az utolsó koncertjüket másnap a Pécsi Epokon, és továbbtebb a zenéléssel. És bizonyos értelemben ez indokolt, nem azért, mint nem lettek volna jók, hanem ne azt látták, amit te is az előbb kifejeztél, hogy senki nem vesz ilyen mértékű páratcserőt, és ennyi tehetséget nem tud bár be a zenélésbe. És hát persze szóró, nem az öcsémékre nézve, akik azóta is kiváló Queen-i hallgatók, hanem azokra nézve, akik ezt nem ismerték, szóval talán jönne abba hagyni. Persze lenne egy másik út is, hogy beletesszük azt a tűzés erőfeszítést, de valahogy Magyarországon nem ez a megoldás szokott lenni. Még a jobbak azok, hogy legalább abba hagyják. De a Pili nem adja abba, hogy hallgassuk meg, akkor tőlük egy másik. Robi által kérdez, hogy finom és fúvas lenni. Mi sajátos, hogy miközben az elérés a nagyon komolyan van véve, és nagyon komoly zenei témák vannak bele illeszve a dalokba, a közönöknek kis előadja, az a hangján előadja ezeket a számokat, az olyan szinten telefarós, amilyen szinten abból a, konkrétan abból az életmódból fakad, amit ő folytat, mert abból az egész attitűdből, amit ő folytat. De az, ahogyan beszólal, abban van valami halálos nyélabú, vagy nem tudom, hogy fogalmaznak, tehát valami olyasmi, ami azután van, hogy már azt is leszarod, hogy élsz vagy meghalsz. És ő kérdezte részt, és ha már itt van ez a kurva mikrofon, akkor elénekled le. Tehát mi a faszért ne? Igen, ha megnézitek a listát, az innentől jövő énekeseket, akik megszólalnak, akkor az azért jellemző lesz, hogy valahol benne van ez az attitűd, és tulajdonképpen az ember egy idő után rájön, hogy nem ahhoz kell a nagyság, hogy kiénekelje valaki a magas tét, és ott még hármat hallítson, hanem hogy ennyire egyszerűen elő tudja magát adni tulajdonképpen. Nem az, amit érez meg, az, aki az autentikusan jönjön át a hangján. És ez a jellemzően ez a nagy és jelentős fel a előadóknak a sajátja. Tehát az, ahogyan mondjuk, ha meghallgatsz egy David Bowie számot. Vagy egy Leonard Cohen, vagy egy Bob Dylan. Igen. Nem a legjobb énekesekről beszélünk. Igen, de az, ahogyan megszólal a hangja, abban a csávónak az egész története benne van. És az összes tapasztalata, és minden nagyon hiteles. Tehát ő az a valaki, aki nem tudom én, beheroinozott, aztán lejött a heroinról, aztán pánik beteg lett, aztán abból úgy nézett ki, hogy meggyógyul, azután kómába esett, azután botorba esete volt, aztán megtért, aztán újra elvesztette a hitét, és a többi, és a megházasodott, és utána meghalt a gyereke, ezek így mind egyfajta részeződésként, abban a megszólalásban, abban a jelenlétben, amit hallasz, abban benne vannak. Egyszerűen ott van mögöttük, mint aranyfetezet. És ezt így ki lehet érezni egyszerűen akkor, ahogyan a csávó előadja magát. Akkor egyszerűen hiteles és erős, és nem ilyen játszós. Tehát az, amikor azt érzed, hogy beleszalik, akkor nem azt érzed, hogy ez egy sírus, ahogyan a dolog bennél érzed, hanem azt érzed, hogy ez előtt valódi személyiség van. Én csak arra akartam fölírni a fiát, hatszáson egyetértve Robinhoz, hogy mindezek mit kerülnek bele az éneklésbe, hogy egyre kevesebb. Tehát technikai értelemben kevesebb manír, kevesebb frazír, kevesebb hajlítás, kevesebb variálás van az egészben. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ezen akár el is lehet gondolkodni, hogy hogy van az, hogy valaki úgy tud a személyiségéből egyre többet belerakni, hogy közben tulajdonképpen hogyha ezt az egészet egy számítógépes programmal elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy kevesebb információra vele, és mégis több információ van benne. Ez nagyon érdekes. Egyébként ez a szám is nagyon érdekes, mert ezt a fajta maximális lelazulást, ami nekem a meggyőzésem, hogy csomagtartóban alkohol lehetett semmi más, amitől ilyen mértékben lelazultak, mert nem tudom, tehát minden más szernek azért nagyobb a kockázata, és már állítólag ennél az albumnál a kis tiki nem fogyasztott olyan szereket, nem tudom, de hogy ezt a fajta elavulást, amikor elálmosodt, és tulajdonképpen azért rendben vagy a világban, és ott vannak körülötted a többiek, az valahogy nekem ezzel a hétköznapi alkoholmámorral köti össze az én asszociációs világom, de a lényeg az, hogy amikor ezt a számot hallgatja az ember, akkor gyűlöltségben, mert szemben a Queennek a legjobb számaival nem felkorbácsoló, hanem ez a végtelen elazulás, nagyon érdekes, hogy a zenében és a tövegben mennyire összhangban működik, és a klip is egyébként nem elég általált hozzá, úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült történet. Annak ellenére, hogy az egész egy kis triviális szám. Akkor jöjjön valami egészen más. Ez rendkívül királyborg, a Kolosszár, a listánk negyedik helyezettje, egy 10 éves szám. Hát igen, de hát ez az albumunkat, a komfort szívű albumokat személyen tudták meg is lépelni. Ennek a színvonalát, így olyan masszívan, kitartóan maga színvonalon tart a lemez, tehát olyan elkezdve az első számtól hallgatni, és a 6. meg a 7. számnál is ott tart. Tehát hogy általában az szokott lenni, hogy azért a kreativitás így az alul a közepe pályán azért kezd fogni. Azért valamennyire elkezd lefelé ívelni. És itt pedig ezt a lemez, ez tényleg a nemzetközi mércére mérve is a legjobb szívvel tudom ajánlani bárkinek, hogy ez így úgy hallgassa végig, mintha egyetlen egy számot hallgatna, vagy mintha egyetlen egy zeneművet hallgatna. Azt el lehet mondani, hogy a Kolosszár is számos zenekart reprezentálni tud ezen a listán, és ezek közül a zenekarok közül hát azt mond, az elektronikus, pszichedelikus sánzene viszonylatban, vagy elektronikus, pszichedelikus zenei szénából elsősorban nyilván a korai örömöt lehet megemlíteni, de azon gondolom, másfélre nem mondanám azt, hogy elektronikus, és nem mondanám azt, hogy talán valamivel inkább mondanám, hogy zenelikus. A másfél, egyébként a másfélet is nagyon kedvelem, és a másfélet is biztosan lenne hely a listán. Szóval itt is valami olyasmiről van szó, mint a Sziámi esetén, hogy egy komplet nyitvai reprezentálódik ezen a előadón keresztül, és azért nyilván azért a Kolosszárról van szó, mert ezzel a komfortfilmezzel, ezzel meghaladták a saját kereteiket is. Ennél a nyitvainak a magyarországi kerete. Említetted még, amikor összeállítottuk a listát, a Neót, ami szintén említésre emlékszik. Jogosan nem úgy lehetne a listán. A Neó is ott lehetne a listán. Ha elengyelmeztek, azért a Kolosszár van a listán, mert egyrészt azt gondolom, hogy nem véletlenül ők a legnépszerűbbek itthon, másrészt egy kifejezetten táncolható zene, ellentétben azért az esetek többségében a korai örömről nem mondható el, és arról van szó, hogy nagyon domináns benne a gitár, ugyanakkor nagyon domináns a elektronikus is. És ez a kettő párhuzamosan és egyenértékűen masszívan van jelen az előadásban. Tehát a gitár nem hangozza túl az elektronikát, és az elektronika nem hangozza túl a gitár, és annyira pszichedelikus, és annyira korszerű, hogy például Ozon Állami Pszichedelikus Trend Fesztivál, meghívták őket nyitózenekarnak. Ami nagyon furcsa, nagyon bizarr dolog egy Goa Fesztiválon gitározó embereket látni a színpadon. Egyáltalán színpadon. Tehát, hogy ez ilyen bizarr. De az infektimásról például jó analógia, szerintem egyébként ők a pszichedelikus trend királyai. Tehát ez például egy jó analógia. De itt is arról van szó, hogy a rockzenét meg a trance sikerül ötvözni valami nagyon-nagyon élő, valami nagyon eleven, erős és valami nagyon újszerű formában. Egyébként, amely engem kérdeztek, akkor azért, mert ezek az előadók közül erre bontítottam ilyen rá legkönnyebben, de egyébként azért, mert igazam a Robinak természetesen. Tehát itt van meg egy olyan ötvözet, ami az egészet sokkal emlékszetőbbé teszi. Ezek a műfajok, vagy ezt szerintem most egy műfaj, vagy rokon néhány műfaj, amiket említettél, ezek az együttesek mind egy ilyen kicsit egy összérzékszerű hatásra igyekeznek lenni. Tehát mindig összeköttetésben vannak valamilyen vetítéssel tipikusan, és egyébként nagyon jó, nagyon jókat lehet erre hát használni, hogy táncolni, ebben egy kicsit viccesen hangzik, de mégis bulizni, vagy valamilyen módon valamit lehet rájuk csinálni. Horvátország talán azért is kiemelkedik az egészből, mert van ennek a műfajnak egy olyan veszélye, hogy a hatások annyira dominánsá válnak, hogy már elmúlik az egész mögül a zene. Tehát, hogy mindig bejön valami hang, mindig följebb tekeri, mindig oda teker valamit, az valahol a zenének egy picit ellensége, és ugye az egyszálgitáros előadóknak pontosan az ellenpólusát képviselik ilyen értelemben, és talán a korosztályban van leginkább az egyensúly, és ők főleg a későbbi korszakaikban már ilyen dalszerű dolgokat is csináltak, tehát amik már emlékeztetnek egy számra, és nem pedig egy ilyen folyamatos lavinára emlékeztetnek. Hallgassuk meg, mert szépen szól, ezen szónál a dal. Nos, hát ezzel kapcsolatban komolyan azt gondolom, hogy világszínvonalú. Simán megtudhattak volna egyébként nyugaton, délangol száz klubokban. De lehet, hogy mindegy, nem tudom, hogy elhibálat majd gondolkodás az, hogy mindig ahhoz mérjük magunkat, hogy nyugaton befutott-e valami. Ez a dolog, ez így jó. Igen, és csak lényegünk, tehát kit érdekel, hogy befutni? Ez az érdekel az együttes tagjai lettől a tanársikert. Talán, hogy mondjam, kiuthatna a világnak ebből több is. Tehát minden esetre azt gondolom, hogy ez a korszerűségében, meg hangzásában, meg abban, ahogyan a gitárzenét ötvözi az elektronikus hangzással, meg abban, amilyen fidelikus kurogat megtenni, meg a zene komplexitásával és illetettségével abszolút a világi a vonalához tartozik. Hát ez érdekes, nekem is tetszik ez a dolog, és szerintem is jól csinálják, de abban, hogy korszerű, abban szóval nekem elég egy ilyen 70-es évekbeli hippie busz, egy ilyen Ford Fire Transport, de nem a félötös Peterson-ben, persze az ennyi tartó. Még nem is érkeztek a 70-es években, adunk a hangszert, amelyeket a szó is mégis. A másik oldalon meg hát szóval azért az iszre nem megettük ezt a dinamikát. Itt azért végig megy a magton pölgetés és a feletelés. Tehát ilyen szempontból Robinban vitatkoztunk, hogy a Korszába hova kerüljön. Én amellett elismerem is, hogy szerintem jó, és igenis lehet rá komolyan bulizni, de ettől függetlenül én kicsit azért még a negyedik helyet is előkerülnek tartom. Itt azért bizonyos finomságok, hát nekem azért ilyen jöttek ebből az önéből, amellett nagyon tetszik, és tényleg a maga stílusa van simán világszínvonal, mert ebben a stílusban félek nem lehet sokkal jönni felakotni. Kárpótolni magad a harmadik helyzetet. De még mielőtt kárpótolni a harmadik helyzetet, itt akartam ellopni egy két percre a dobogós jelzettek előtt a mikrofon, mert van pár előadó, akit muszáj megemlítenem, nem fértek be a tízes listára. Tehát nagyon rövid leszek, és a neked eszedett valaki átik a lehetőség ma. A TISZ kapcsán el akartam említeni, hogy magyar progresszívum még az Afterplan-nak így említésre méltó esetben néhány tévedésük mellett. Nálam a nagyon szorosan ott lett volna az első hely környékén a Vivivel, mert a tényleges első helyzetünkkel együtt az LGT, akit a Robi Rühel, amit én nem csodálok, mert van az elgépők egy olyan gondolat, amit én is arcfasz kapok, ez a fiú. Ez a ringa. Még a fiú az hagyján előtt volt a presszer ott bevállalós, de mondjuk az ilyen ringas elmagadtó agyban kapok, neki velünk, ami elképesztően szörnyű. Gyeri, ne tedd írom a dalt, neked írom a dalt, neked érkem szintén. Tehát elképesztően, ez borzalmas, tehát ez szintai fájdalmat okoz, te. Az arcfér és az indián. De, oké, tehát megadtam a kicsi nagy az Artén és az Indián. Egyrésztre, Robi, én hoztam ezeket el, tehát nem kell neked már ráérsíteni. De házi feladat azoknak, akik az elvégezik, nem szeretik, vagy benne szeretik, vagy mit szeretik, mondjuk a kotta nélkült, vagy az, és jött a doktort meghallgatni, és akkor mondját, vagy, mondjátok azt, hogy, hogy ez, ez nem elképesztően a dióza, és az zene, a ugorjunk. Nem került, mind a kettőnek fölmerünk, de nem került a listára a KST, ami egy nagyon vicces zenekar tulajdonképpen, és nagyon szórakoztató számokkal, és egyébként kevesen tudják, hogy még most is aktívak, és például Nem csupa angyal, vagy valami ilyesmi cím, van egy olyan, hogy több sokat hallgatok. Szerintem és azon a pályán indulnak, ahol a belga. És azon, hogy a belga, de érdekes ember, egyébként a Lefejjelnek köcsök című számot elvetve a közelmúltból, vagy az Amik megeszel című számok is szintén a közelmúltból, mert a sok, sok ismert és elcsépelt szám mellett. És akkor még egy előadót meg kell említeni, akit már említettünk közvet az Európa kiadó, aki szerintem borzasztóan jelentős és rettenetesen jó zenekar. Az által nem annyira szeretett Rolling Stones-nak a zenei alapjain, underground módon egy abszolút alkalmatlan, de fantasztikus frontemberrel, adok itt is két házi feladatot, hát ha valaki meghallgatja, mondjuk a mondjuk melyik legyen a Mocskos Idő és a Igazi Idő is mondjuk, az Igazi Idő is azt elképesztem meg kedvencem, a kurva életben egy Igazi Idő is. Bocsánat, hogy ennyit elrakoltam még a dobogós de legalább fókozzuk a feszültséget, és rájuk már nem számíthatok. Nem lett az LGT dobogós, és nem lesz az Európa Kia dobogós. Nézzük meg, hogy ki lesz tényleg a dobogós? Nézzük meg, ki lesz. Bevallom, hogy én nem igazán szeretem a tettó zenét. Én utarom a tettó zenét. Igen. Én is. És de tényleg én nem, tehát engem nem láthatok. Engem nem nagyon láthattatok a Pannon Géresen világzenei nagy színpad környékén a Szigetfesztiválon. Én annyira be volt emelve. Igen. Nem se tudom, hogy mi mellett rá. Ezt a zenét hallgatva, így azt érzem, hogy így van értelme a műfajnak. Tehát, hogy nem véletlenül létezik a műfaj, és hogy van olyan szintja a műfajnak, ahol már csak katarzis van. Anélkül, hogy igazából nem megszereted a műfajt, nem továbbra se szereted a műfajt, hanem egyszerűen már így nem uralod a saját ízlésedet, hanem átcsap rajtad valami katarzis hullám. Tehát, hogy ahogyan ebbe a hegedű megszólal, hiába nem szeretem ezt az ilyen népzenei műzenét, vagy mi ez. Egyszerűen lefegyverző. Egyszerűen nincs, nem állok meg. Tehát nem állok meg, nem tudok kiállni a saját ízlésem mellett, hanem egy nagyobb erő, így egyszerűen átcsap rajta. Annyira elementáris az ami itt zajlik. Tehát az ahogyan ez hangzik, az, ahogyan a hegedű fölsír. Valami olyan mélységes fájdalom, valami olyan mélységes dráma, valami olyan elementáris katarzis az, ami húzódik ebben az egész élményben, és ami egyszerűen lefegyverez. Tehát hiába idegen tőled alapvetően az a fajta kulturális kód, ami bennek szólal, a mögötte lévő emberi élmény és tapasztalatvilág olyan mértékben elemi és rokon, hogy az egyszerűen kiüti a fegyvert a kezedből. A helyzet még egy fokkal bonyolultabb, mert ráadásul úgy érzem, hogy nem is igen tőlünk ez a kulturális rákat. Valahogy a népdalok által, a rengeteg hallott dallam által bizonyos motivumok, bizonyos megszólalások nagyon benne vannak a magyar népléletben, ha tetszik, és konkrétan a magyar emberben, de ehhez sajnos rengeteg negatív konnotáció tapad. Másik oldalról a népzenéhez, az etnóhoz, stb. Megint csak egy csomó olyan dolog tapad, amitől írtózik az ember, írtózik a pesti értelmiségi, éppen úgy, mint a falusi gyerek. Nehogy azt higgyük már, hogy jelenleg a falvakban népzenét hallgatnak a fiatalok, mulatos hallgatnak, ami helyett egyébként szerintem végig kéne hallgatni, mert az pont olyan, mint a mulatos bizonyos szállamban, csak igényes. Ez a zene lehetővé teszi azt, hogy azokat a dallamokat, azokat a motívumokat, azokat a megszólalásokat mégiscsak megírt és sajátunknak érezzük, mert nem valami egészen más és tőlünk idegen dologhoz tapad, hanem ilyen értelemben nem tudom, hogy világszerte hogyan hat a Guinness, vagy hogyan hat ez a zene, de ránk valami borzasztóan erősen hat. Annak ellenére, hogy ez nem tisztán magyar népzene, hanem egy nagyon erős balkáni vonal van benne, de abból sem ez a kusturicai fütülés, hanem mondjuk valami török, vagy minimum alsó-gombosnyák vonal. Nem tudom, hogy kerül a felvidéken, mert egyébként annak kell, hogy Erdély volt a képeken a Guinness egy felvidéki magyar együtt, ezt aztán tényleg mindenki eredik. A Guinness egyébként nem sokat beszéltünk eddig az együttesek tagságáról, szóval főleg két emberről szól, a kezében mandolinnal, akkor hozza a tánkobot, a Szalata Tamás, aki a zenekarnak az elképesztő, nem is tudom milyen művésze. Ő az a Dudás, aki lement a pokorra, ezt nagyon jól lehet rajta érezni. Ő kezében van a hegedű, az ő kezét a szól, meg úgy a hegedű, hogy az egészen elképesztő. És az ő testvére, a Szalka Gyula, aki napszemüvegben vagy mibe van ott ezzel a bőgővel, tőle manapság gitárral szokott egyébként megjelenni, vagy néha persze bőgővel. Ők jelentik föl az együttes. Ugye korábban egy másik testvérpár a Timbalom és a hát változó szakszapon török sírtől inélt valami. Most pedig egész más találásban csinálják az együttest, de az minden esetre közös marad, hogy ebből a táncházas népzenei gyökerekből azért tudnak nagyon-nagyon erősen kilépni és ide kerülni a Istenek legélvonalába, mert olyan mértékű művészi megélést hoznak bele ebbe a műfajba, ebbe a tőlük lehet, hogy idegen, de valahol a lehetünk milyen nagyon is vágyott és ismerős műfajba, hogy az egészen egyedi. Na most azt, hogy miért mondom, hogy vágyott? Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően szeret és jó érzéssel tud büszke lenni a hazájára. Csak egy olyan történelmi évszázadot éltünk át, hogy állandó szégyenben és defenzívában voltunk. Ha csak a focira gondolunk, ugye mostan egy futballvilágbajnokság, nem tudunk jó érzéssel dukkolni, már évtized, de már 40 éve, vagy nem is tudom mennyi éve, 30 éve a magyar válogatottnak, ugye 28 éve voltunk ott utoljára. Nem tudunk a történelmünk figuráira büszkék. Kire büszkék? Kádárra? Vagy Dákosira? Vagy Hortira? Már kívjukba Hortira büszkék az ember. Én tökre megigeztem, hanem ki legyen, én sem nem Rákosra, meg Kádára, hogy én értem, hogy miért szerelmes elős bele az Orbánban, meg egy Gyurcsányban, mert nem lehetünk élni, hogy az ember folyamatos defenzívában és szégyenben van. Most a Guinness azt szerintem abszolút felszabadítja ezt a kérdést, mert hát ez hogy a felében ne lehetne jó szívvel szeretni, és a Guinnessből abszolút hiányzik, ez a magyarkodó úgy nagyon magyar, és reflektál is adott esetben keményen ezekre a kérdésekre, hogy tudod, nem érted a magyar tudat, nem érted benne azt, hogy előzőleg valószínűleg a munkásos magazin főszerkesztője volt ugyanekkor ellennal, hanem valami egész más érzet. Valószínűleg szerintem a második számnak, ami egy török népdal magyarítása, és a szöveg pedig egy igazi klasszikus magyar népdalos ihletésű szöveg. Mindezt egy messzeletlen égve a fal előtt, egy pólóban, persze élőtten. Tehát itt a playback az olyan szépen teljesen nedül, hogy és értelmezhetetlenné válik, amikor valaki elkezdett úgy gondolatokban, hogy Zoltán Erik a pop-hopja, ezek után milyen új szárnyakat kap, hogy erre fél minden nagyon messze. Szerintem, ami nagyon érdekes még ebben a zenében az, hogy miért is kerül egyáltalán egy könnyűzenei válogatásba, és egy felvető a kérdését, hogy egyáltalán hol vannak ezeknek a műfajoknak a határai. Részben azért a probléma abból is adódik, hogy a Robi válogatott el is számból, és nagyon jó ízlés egyébként, három kedvenc számot választottak ki, tényleg három legjobbat, de csupa ilyen busongó keserdőt, és a Guinness azért tud mást is tárni, hogy hallgassátok meg házifeladatként, mondjuk a két taxis, vagy amit én teljes extázis, és így közel van a kolosszág az jóval, mint ezek, nem viccelek, hallgassátok meg, és aztán vásátok, hogy igazán van. Vagy ott van például, amit én nagyon szeretek mostanában, van egy olyan számuk, hogy az a cím, hogy a Cserítész dala, ami a Tolbiból a Cserítésznek a dala. Ugye aki a vele fel a Tolbinak, és ez egy nagyon szórakoztató szám, ami tulajdonképpen a verzékben a cseh vitéz énekel rossz cseh nyelven, meg ilyen szlovákiai vagyok, de valamit tudnak csehül, amit váltogat a rossz magyarsággal, ugyanazt a szöveget mondja el, majd pedig a refrénben Toldi, vagy Szarta Tamás válaszol neki, persze nyilván ott nem hibás magyarsággal, és egy nagyon szórakoztató ilyen harci dal jön ki belőle, megint csak nem sorolható be műfajilag, vagy hallassátok meg a smaragdvágot, akár az egész albumot. Ez egy rengeteg olyan dolog valami, ami túlmutat még ezen bőven túl, tehát ez a táncázós dím is, és annak a minőségének valósítása. Nem az a dolog eszmél, hogy nincs el rossz műfaj, hogy bármilyen műfajból az a zene, ami már legjobb, az minden szempontból jó. A legjobb minden műfajból, kísérjük már jó, kivégezett két műfajta Na hát igen. Egyébként ez a szám lenne, ha elkészítenénk ma a magyar trónokat, tehát akkor ez a szám lenne az edélye szerintem, mert ez egy ilyen fantasy felütéseket látok ebben a számban, biztos a törökös hangversia. Mehetünk a harmadik számra. A harmadik szám az nekem egy olyan szempontból egy nagy kedvencem, hogy fejtegetem régóta a szövegét, mert egyébként szakadásod egy nem könnyítő az ember dolga. Hogy most ez arról szólt tulajdonképpen, hogy meghalt a szerelmem, vagy arról szólt, hogy megöltem a szerelmemet, vagy arról szólt, hogy meghalt köztünk a szerelem, vagy arról, hogy megöltem köztünk a szerelmet, és ezen nagyon sokat lehet jól gondolkozni, ezen az abszolút ilyen balladai hangulatú, de inkább nem történettel, hanem inkább ilyen érzésekkel és metaforákkal teli szövegen. Hallgassátok meg, és akkor szerintem ezzel búcsúzunk a harmadik helyzettől, hogy aztán haladjunk majd oda fogolni. Gimes helyen az, hogy 2 éves lányom épp úgy szereti, és nagyon szuper mese, és gyerek a mai sok, mint ahogy teljesen értelmezhető 102 évesen is. Mint ahogy a belgának is vannak gyereknek, igen, teljesen a gyerek nem ez az egyik legjobb. Az első album óta, hogy az egyik legkelendőbb. Az első album óta a belgának a gyerek angol legjobb az volt. És ez minősíti körülbelül a karrier művét is. Igazából, ha már a 2 évesekről, a 102 évesekről beszéltünk, akkor ne a beszélnénk a második helyzetről is, úgyhogy akkor következik a második. Nos, a második helyzet a Pogo Blueszeg, amely pár évvel ezelőtt, valami 3 vagy 4 évvel ezelőtt oszlott fel, az volt a búcsú koncertjükön. A másodikon, mert valami 3 búcsú koncertet teszek egymás után, mert nem lehet. Elfogyottam ilyet, hogy nem lehet rendes rábíjúzni, amilyet tudod. Milyen hogy volt meg, elhúzni a kületek, akik nem tudtak bejönni, hát kurvára sajnálom. Az együttesen sok korszaka volt, de nem véletlen, hogy a legendás az a Vadászat című lemez. A Vadászat című lemez, amiről ez a dal is szólt, a Látmányterítéken című dal. A magyar rockzene csúcs egy egyértelműen. Minden szempontból, mert zeneileg, szöveget tekintve, minden vonatkozásban is a csúcs. A Vadászat című lemez volt az a klasszikus és legerősebb felállása a Obobulus benne, de az érdekes, hogy a Vadászat című lemezen kívül nem is volt még egy olyan lemez a Obobulus bennek, ahol úgy állt össze az a kémia, ami a... A lényeges az, hogy ide a Obobulus benne zenét, az csak a Póka Egon tudott írni, hanem a Póka csomó, nem a csomó lemezük, akkor nem a Póka Egon írja a zenét, és nem jó. Ennek a Merino Homo Blues emblemete. Mert a Kóka Ekol az a zeneszerző, aki a Homo-nak olyan zenét tudott szeretni, vagy a Leán Billnek olyan zenét tudott szeretni, amilyen méltó azokhoz a szövegekhez. Ugye a Földes írta a szövegeket, az egyedülálló. Aki énekelni tudja, hogy ugye a Földes azért nagyon tud énekelni, erre tartották a Leán Bill Gyulát, akinek meg olyan hangja van, hogy az elképesztő, és akkor emellé pedig társul a Tárkeribor, aki pedig a korának legnagyobb magyar gitárosa. Tehát arról van szó, hogy itt már a Palláta című lemeznél már csatlakozott a Tárkeribor. Még ott van a Kóka Ekor. De még ott van a Kóka Ekor, még ott van a Bill. Ez volt az a pillanat, amikor volt, aki megírja a kurva jó zenét, de még volt, aki megírja a kurva jó zenét, de már volt, aki eljátsza a kurva jó zenét, még volt, aki elénekelje a kurva jó zenét, de már volt, aki megírja a szöveget. Ez volt a tökéletes. Ez még nem elég. Tehát ez a 9-es nőhöz elég minden, a 10-es nőhöz kell még a plusz egy. Az pedig az, hogy az egész egy koncepcióalbum, egy egészen különös koncepcióalbum, és azt teszi az egész föl talán a koronát. A koncepció mi volt? Erről azért érdemes már pár szó talán ejteni. Mi ível át a magyar történelmen? Mi az, ami változatlan, ami az összes uralkodó osztályt összetöki? A Szent Korona. Kádár János pont beleszalt a Szent Koronába. Talán nem szó szerint, de ezt nem tudhatjuk. Az, ami átível ezek között, az uraságok között, hogy mit szeretek vadászni. Bizony, a Nussariak is, Lázár Jancsi szeret vadászni. Tudják, hogy Csehországban rendezték azt a vadászatot, ahol 26 ezer fászán lőtte agyon. Csak azért, hogy Lázár Jancsi jól szórakozott. Tehát, hogy ő maga Lázár Jancsi befizetett. Hát, hogy ilyen tudom, hogy én úgy formáltam. Erre Robi, de egy kérdés, de legalább jól szórakozott. Mondom, jól szórakozott. Ő is a gyilkolás, a nyomulasság. Ez az album, ez a koncepció album arról szól, hogy a mindenkori hatalmi elit, a horvista hatalmi elit, a rákosista hatalmi elit, a kádárista hatalmi elit, és a még megannyi hatalmi elit, a mindenkori időről és sértől független hatalmi elit szociopatákból áll. És a szociopatát, a vadászat az erről szól. Azokból, akik a gyilkolásban lelik az örömüket. Ők a vadászok. A vadászok, akik sosem változnak. És gyakorlatilag a komplet magyar társadalmat ebbe a metaforába beemelte. A megszállók és a pártkatonák, a vadászok. A vilvadász az értelemszerűen Sztálin, vagy annak megfelelően Brezsnyev, Magyarországon Kádár. A kis pártagok, akik kiszolgálják, ők a hajtó. De zseniális, nekem az a mondat, hogy legjobban az egészen, amikor azt jelenti, hogy hajtó vagyok, ne lőjetek. Hát igen, mert nem kevés hajtók lelőttek ezekre a vadászatokkal egyébként. Hát így miért hajtók, hogy ne lőjenek rá, hanem valahogy nem csatlakozik. Igen, az egészen a hajtók talában az egész szátánizmusnak benne van az érzés világban. Tehát az igazából arról van szó, hogy így valamiből csak élni kell. Hát. És a hajtó vagyok, nem ilyen előjelentő. Hát igen, hát meg legyártjuk az ideológiáját annak, hogy kiszolgáljuk a rendszert. Tehát, hogy a Földes az egész magyar társadalma azt beemelte a vadak formájában, hajtók formájában, vadőr formájában, a fattyúdalában, meg nem annyi módon ebbe a metaforában. Tényleg közelen olvasnál. Abszolút, ebbe a nagy művészi, nagy szoció allegóriába. És ténylegesen arról van szó, hogy olyan azt a színvonalat, amit a vadászat című lemez megüt zeneileg, szövegét tekintve, előadását tekintve. Tehát, hogy senki sem énekel úgy, mint a Bill, senki sem ír olyan szöveget, mint a Földes, senki sem gitározik úgy, mint a Tátrajtibusz, és senki sem ír olyan jó zenét, mint a Kóka Ekor, és hát a tömegező meg ott van velük mindig. Hallgassunk még egyet. A férfi bának című lemezen a szóló a felállás, itt már a Deák Bill nem volt tagja a zenekarnak. Bocs, egy picit már beszéljük én is ezekről a figurákról, ugye ez a Hobóról, aki az együttesnek a nem csak a névadója, hanem frontember, hanem tényleg a film lelke. Egy olyan figura, aki kitalált magának egy énekelési metódust, Annak én nem tudtam, hogy ő sem tud érkezni. Talán nyugodtan mondhatjuk. Második évet tettük teljes jó szívvel ennek ellenére. És nem csak az a zseniális szövegen, hogy kitalált magának egy olyan helyzetet, vagy egy olyan pozíciót, amiből működik ez a dolog, amiből működik ez az ének, nem felső a beszéd, és ami nagyon fontos, hogy már, hogy rengeteg minden fő, hogy is mondjam, közvetítőként beállapodott. Tehát, hogy egy szomó József Attilát teszi hallgathatóvá nekünk, nem lenne olvasható, de azért adott esetben így könnyebb és érthetőbb és feldolgozhatóbb. A Dorsz, oké, amikor a Dorsz magyar szövegeket kell énekelni, abszolút, de akkor is mégis a Jim Morrison megél, a Rolling Stones, a rengeteg minden megél. És a Gilder Dix-nek a Hintó című száma, számának a Bobo Blues Band változata, az szerintem egyszerűen jobb, mint az eredet. Hát tényleg jobb. Hát egyszerűen jobban van följátva, pont azért, mert nem egy kibaszott heroinista a szívba játszotta föl, hanem egy normális zenekar. Tehát itt vettik a párcánat, nem tetem följátszani. A tárcra itt egy nagyon bíró egyébként, egy nagyon egyszerű pali és boxoló volt, tehát egy gitáros volt, és biztos, aki igazán nagy gitárosokat hallgatott, nem szereti a tátrait, de ez nagyon jó. A Beatlesnek csak egy anekdotát, amit mostanában hallottam, elmesélek, hogy én azokat a dolgokat szeretem, hogy a Bill van, mert azért kell valaki, ahol valaki tud énekelni. Nagyon jó páros tanakodtam, de állítólag egyszer itt volt Matty Wotens, a legendás zenész Magyarországon, és előre együttesként a Hobo Blues Band játszottnak. Magyarországra kihozta be a blues zenét egyáltalán, ahol blues zenét játszott ezért, sőt a Bill énekel, és a Matty Wotens elhagy, ez kicsoda. Ez fekete Magyarországon, csak fekete lehet, nem lehet, hogy nem fekete, és mondta, hogy nem fekete, ő cigány. Valami tudod elérődni. De ő magát, hogy ott állva a fél lábával. Tehát az egész szitúra egyszerűen tök nyilatását, hogy ez egy billet mindjárt, tehát így önmagának ezt az ilyen gonosz, kültámai küldetni ilyen teológiáját vagy miért, de hogy annyira kurva erős, annyira autentikus, az egész annyira kurva autentikus, hogy most a közép-európai zsebbrúz című lemek széthajtva látjátok, tehát a belső borítók látjátok ki széthajtva, tehát itt van a tök, és hát a költülés, ami alapvető, hogy proliság van. Tehát egyszerűen azt felejtsed el, hogy többek akarunk lenni, egy kicsivel is, mint amivel ez a kibaszott rendszer, ez a kibaszott proletár diktatúra minket tett. Le kell menni, ez úgy fogalmazódott meg ilyen konkrétan, hogy le kell menni kutyába. Légy a kutyák királya, ne királyok kutyája, ott a földet is. Egy átfolyikája le, nem csak egy szerekarnak, de egy egész nemzedéknek. Pont ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy a kopaszkodj albumról is vegyen valami, mert ezt az albumot nagyon szeretem, hogyha lenne egy ilyen lista, hogy hányszor hallgattam meg magyar albumot, akkor abban azt hiszem, a kopaszkodj nyerne nálam, de oké, nem valószínűleg legtöbb vadászol, de ezt nem tudjuk. Még az első helyzetről sem hallgattam meg annyitól albumot, mint ránk a kopaszkodját meghallgattam, és akkor következően az a számom miatt egyedül is kivételesen képes vagyok kimondani azt a mondatot, amit egyébként a Hobo is csak gesztusként írt le, hiszen ő Újpest szurkoló, én meg MTK, hogy csapat csak egy van, ó, a Ferencváros. Zseniálisan sorolja a tetoválás motivumait, és azt jut eszembe, hogy hogyan változik a világ, hogy a tetoválás egy közösséghez tartozásból az öndíszítés formájában vár. Ha megnézitek a mai tetoválásokat, az arról szól, hogy csicsázzuk ki magunkat. Épp úgy a ribanszrendszám a partövön, mint a fotisták karjára, nem tudom micsoda. Egy tipikusan nonfiguratív. Tehát ennek csak nonfiguratív volt sem valamihez tartozó, vagy valamilyen egységességet. Nem, az, hogy az mert vannak azok a nonfiguratív szetkók, amelyek téged valamiféle szubkultúrához sorolnak. Ahol a fajta szubkultúrához, amelyik ezt tartja szépnek. Az. És aztán van ez az ilyen kibaszott kommersz nonfiguratív esztétikai tekkó, ami semmi másra nem szolgál, mint arra, hogy így elpassz, vagy így kicsicsálsz, vagy így nem tudom, hogy fogalmazzak. És ugyanakkor, meg emellett létezik a figuratív, ideológikus tempó, ami arról szól, hogy annyira visszába, amiben, hogy most fölmarhatod magadra, hogyha később meggondolnád magad, már ne legyen visszaút. Tehát a tetválás arról szól, hogy fölékezd a vitat magad mögött, mert annyira hiszel benne, hogy nem akarod meggondolni magad, és most biztosítani is, hogy nem fogod. Tipikusan egy közösséghez tartozás, egy konkrét személyhez való tartozás, szokás megélni. Egyébként ez zseniális, amikor valaki inögírenségeket te találtat maga, nem feltétlenül a tisztában jelentésével, de az... Nagyon sok, vagy az olvasó se jelenti. Nagyon sokan magukra varratják, hogy illatos omlós csirke. Pusztán azért, mert fogalmuk nincs erről, hogy azt hiszik, hogy a saját csillagövigyeket, vagy a saját nekiket, vagy valami ilyet találtam, de igazából... Ez egy testvisszítés soeljója, tulajdonképpen. Igen. Lehet, hogy az a baj, hogy régen a tetoválás az egy ilyen illegális és fájdalmas tevékenység volt, amit a börtönbe így a kiolvasztott, nem tudom, szappan meg, töltőtól, meg nem tudom mivel tudtak megoldani, ilyen ronda föl tetkók lehet, biztos láttok ti, és még annak ezek a börtönben. És valahogy az ember paradoxonul elkezdi becsülni utólag ezeket, hogy legalább valamilyen értelemben az komolyan volt véve. Volt valamiféle tét. Te hozzá tartozott, tehát nem egy pattern volt, egy mintra egy albumon, ahol valamit kiválasztottál, hogy te a 25. oldalon szeretnél. Vagy hol vállalod azt, ami ott van, mert vagy ne szóval teszem, hogy átküldtem neked a mit tudom én, a Firebird.jpg-t, és azt drag már rá a hátamra. És az olyan, hogy az abban, hogy nem elég fájdalmas a tetoválás. Nekünk, akik érzük. És azt akartam mondani, hogy ez az egyik oldal a tetoválásnak, de ez a szám arról szól, hogy tulajdonképpen másik is tetoválva lehet. Tehát a jelet a világra kiadál, és az lehet, hogy éppen a bőrszín, vagy valamilyen társadalmi osztályozó tartva, és itt egyértelműen a alsó társadalmi Proli sítes. És akkor már akinek nem volt kultúrája sem ahhoz, hogy magára tartjon valami értelmeset, mert sosem jutott ki neki semmi értelmes a világból. Maximum annyi, hogy csak egy van a Ferencváros, vagy az, hogy haver vagy János, vagy az, hogy hülye vagyok, vagy az, hogy ezek voltak az élet nagy megfejtései, és ezeket hartak föl magadra, és ezt is azért, hogy azt mondja, hogy a világ tette át a jelek, mert ezek az emberek jutottak ki neked, ez a szociális környezet jutott ki neked, ez a cella jutott ki neked a sitten, ez lett a sorsod, és ennyi, és ennyi. És a nyomorultságában, abban, hogy semmi nagyszerű, meg semmi hatalmas, vagy semmi lírai nincsen benne, a nyomorultságos elbaszottságában hatalmas és nagyszerű és drámai és szükszorongatóan erős ez. Vagy ez ami ez a töltet nagyon ilyen. És a proliságnak a megéneklése. Ezért is ragaszkodtam ide. Ezeket senki nem érti meg ezeket az embereket. Ezeket az embereknek az érzéseit, vagy ezeket az embereknek a sorsát, hogy ezek az emberek úgy születnek meg, és úgy halnak meg, hogy soha senki le se szarja, le se köpi őket. És ahogy mi, már elvezzel a mézzel, hogy hogy arra tette fel az életét, és arra tette fel a művész kifonlását, hogy ezeknek a senki által le se köpött, le se szart embereknek lesz ő a mert az életüknek, meg a sorsuknak, meg az érzéseknek a kifejezője. De mint értelmiségi leszáll közéjük, tulajdonképpen olyan, mint az a Buddha, aki lejön a hegyről az emberek közé, és elhozza nekik a tanítást, kvázi eljön közéjük egy írástudó, egy írni olvasni tudó ember, nem szociális érzékenységből, és egyszerűen nem pusztán elmondja nekik, hogy milyen odakönt, hanem egyén válik velük, és egyre megint szívvelük, és egy sor viszik velük, és egy szofián le cigaretták szívvelük, és az értelmiségi önmagát feláldozza ennek az állapotnak, vagy integrálja ezzel az állapottal, ez a Hobo Blues Band. A Hobo Blues Band egyébként a Hobo Blues Band kapcsolatban sokszor elhangzik, mert sok felvetés elhangzik, főleg olyanok részéről, akik hallgatják és nem is magyarok, mert mi azt, mi megtanultuk, hogy ez a Hobo Blues Band, ez a blues. Olyan a Hobo Blues Band az esetek 85-90%-ában nem is blues játszik. Néha játszik blues, alapvetően egy jó zenekarról van szó. Szerintem az, hogy Hobo Blues Band, ez is egy identitás választás. nem arról van szó, hogy itt egy blues zenekar, hanem arról van szó, hogy ők a magyar blues zenekar. Amikor a homoblues bennek alakult, akkor Magyarországon volt egy csomó rock zenekar. Ők nem akartak rock zenekar lenni. És azért lett egy blues zenekar, mert klasszikusan a blues zene az, amin Amerikában a feketéknek, az alsó társadalmi rétegeknek, a társadalom perifériájára szorultaknak a zenéje, és ők Magyarországra ezt akarták eldobni, és Magyarországon ezt az identitást, ezt a társadalmi, szociális, kulturális helyi értéket akarták elfoglalni. És ők azért lettek homo blues-ben, mert blues zenekar nem volt Magyarországon, mert ahogy a proli kultúra, vagy a kulturált proli, vagy a prolisággal azonosuló kultúrember, amilyen a földes nem volt Magyarországon, ez egy nagyon tudatos és nagyon erősen szociábilis identitás választás volt a földes részéről. Vicces, hogy a vulkán posztalati leszár, miközben egyébként itt van a Jézus is hasonló példának, és ki nem is kell olyan messzire menni, vagy jól is ilyeneket mesélnek, hogy így lejött, és akkor ilyen értelmeségű néha. El kell tettük Jézusról, magyarán, hogy fogadta a fizetve, meg ilyenek, ez elhúznak a falban. Nem kell megérni a néha. Ami még eszembe hogy ezek a proli néprétege lehet, hogy más csinálnak most, vagy más a munkájuk, vagy nem tudom, micsoda. Tehát ezek léteznek ma is. De tudtok egyetlen, hogy ennek part, aki valamilyen gerincőleges vonó foglalkozik ezzel. Nem tudom, de értelmiségi zenekarok vannak, de hogy mondjam, olyan zenekarok vannak, mint a nem tudom, a 3+2 meg ezek. De nem, mert nem velük foglalkozik. Nem a valós problémáink. Várunk majunk. De egy 3+2 már nosztalgikus élmény. Forszásikus igaz. Jó, hát akkor együtt van fogodlutnál, és következően az a helyzet, aminél nincs első helyzet, mert az első helyzet következik, és hát azt is hagyd mondjam el, hogy áll a tízes listán ma sok átfedés volt a Robival, de az első helyzetet azt mind a ketten adóan se jelöltük meg, úgyhogy vitamán volt. Se szavás a listánk első helyén. Én meg vagyok egyébként győződve arról, hogy ez a szám az Krisztus második eljöveteléről szól. Ha egyszer fogok találkozni a Bereményi Gézával, ami mindig még nem volt szerencsém, akkor meg fogom kérdezni tőle, és nincs az sehogy más mondjon, mert levelem a felét. De ez érdekes, hogy az embernek gyerekkorától kezdve, hát egy egészen gyerekkoromtól kezdve hallgattam a Csatamás, és ezek a lökeszmény volt, hogy egyszerűen minden sorra annyira, ez semmi másról nem szólhat. Tehát nincs alap, és tehát ez olyan másról folyjon. És ezért meglátjuk, hogy a Bereményi Géz, ahogy magyarázza ki magát. Hát van, hogy más jobban tudná jobban, mint te. Ja. Egyébként ha eljönne, akkor is jön. De úgy gondolom, hogy ez nem szólhat másról, mert úgy valami másról. Mindenesetre a Cseh Tamás az egy brilliáns előadó. Persze semmire nem menne a Bereményi Gézának az ihletett szövegei nélkül. És a Cseh Tamás igazán azt teszi az én számomra egy ilyen előadó művész fejedelemmé, vagy egy ilyen hatalmas erejű előadóvá, amekkora alázattal és amekkora komolysággal előadja ezeket a dalokat. A Cseh Tamásban egyszerűen minden rendülésében, minden mozzanatában a dalnak, ahogyan a szű előadja, benne van az a mély tudása annak, hogy ezeket a dalokat neki nagyon fel kell nőni. És hogy ezek a dalok, ezek többek, mint ő, de sokkal többek, mint ő. Ezért neki olyan mértékű művészi alázatot kell tanúsítani ezek iránt a dalok iránt és az előadás során, amely egyszerűen túl emeli produkciót magán a Cseh Tamáson, és azzal a fogalommal, hogy elmélyültség, hanem egyszerűen csak a jelenlétnek valami kristálytisztasága az, amit produkál a csávó. Képzeljétek el, hogy egy kőkorszaki törzsben éltek, egész nap vadásztok, gyűjtögetitek a bogyót, ha nők vagytok, akkor vigyáztok egymás gyerekeire, és akkor eljön az este, leszáll az éj, megjutottok egy nagy szápot között, hogy távol tartsátok a vadakat, és kiáll oda valaki, és előad valamit, ami nagyon fontos a törzs számára, a törzs történetéről, vagy valamilyen nagyon alapvető dologról szól. És akkor, hogyha az egy ihletett művész, és azon, hogy minden szövetségben van egy ihletett művész, akkor az a pillanat, ahogy ott ültök, az megszüntet minden, megszünteti a télelőtti vadászatot és a holnapi bogyószedést, minden meg kell, hogy szüntessen, és csak az létezik, hogy ott valaki valamit előad. És nyilvánvalóan annak az előadónak számára ez az univerzum, tehát ő nem 10 000 meg 10 millió ember előtt, vagy a tévében 1 milliárd ember előtt játszik, hanem ő mindenki előtt játszik abban a pillanatban, és mindenért oda kell, hogy tegye maximális komolysággal a Csetanásban. Ez a fajta legősibb és legigazibb előadó művészet jelenik meg, amikor azt gondolja, hogy számít az, amit mond, hanem mindenek fölött csak azt számít, amit ott ő abban a pillanatban előad, semmi ne érdekli. Amellett, vagy pontosan az támasztja nagyon erősen alá, hogy a csatás alapvetően teljesen alkalmatlan. Nincs különösebben jó hangja, nem tud különösebben hangszereken zenélni, gitáron penget akkordokat. Igaz, hogy összeáll a másik Jánossal, vagy mit tudom én később, Márta is szállal. De nyilvánatosan van a nevezék, hogy másik János, mert ugye az egyik az nyilván a Csetamás. Csetamás. Ki a másik? Tehát, hogy megkerült, hogy az egyik az a másik János, és a másik a Csetamás. Tehát nyilván, ki más lenne az egyik, mint a Csetamás? Csetamás. Ki minden eláll a film? Célúra is hasonlítanak egyébként egymásra. Na de mindegy. Szóval, hogy most, tehát, hogy a Csetamás maga tulajdonképpen egy alkalmatlan figura lenne, ha nem lenne benne meg az előadó művészet maximuma, a totalitása, az, ahogy végtelen komolysággal, mint a legnagyobb színészek, amikor egy legnagyobb monológnak a közepén azt érzed, hogy meg se is lőtt minden, ami előtte volt az illető, meg utána lesz, nem számít, hogy van felesége vagy gyereke, ő abban a pillanatban ott Hamlet a színpadon, és megkérdezhetetlenül semmi másról nem szól az, ami a gondolatai, ami ő maga, mint arról a monológról, amit éppen mondjuk elmondhatja, hogy ezt a klasszikus monológot teszed. Most a Csetamás ezt tudja, és adja oda minden pillanatában. Egyébként meg kell mondanom, hogy én évekig rettenetes irítával tartottam a Csetamást. Hogy mi ez az ember, aki itt így ikrickedik, és ilyen kiáll oda, és így nagyon mondja, és így nagyon meg akarja mondani, és ez, aztán egyszer csak elsodott magával ez az előadó képesség, és valóban a Bereményének a szövegei. Ez is egy egészen különleges együttállás. Én meg vagyok róla győződve, hogy már Beremény írt már ma is érettségi tétel, már 10 éves érettségi tétel volt, de szerintem, ha vissza fogunk tekinteni, akkor a korunk legnagyobb költői. Az az igazság, hogy főleg a mi korunknak nem nagyon voltak érvényes értelmiségek. Mondok, hogy korunk, ami ez, amiben most élünk, ez ebben szinte alig, tehát nagyítóval kell keresni, és ha egy kezemen meg tudom távolni, úgy értem, hogy egy kezemben minden körülmények között meg tudom számolni. Hogy hány olyan értelmiségje van, akit így kilehetnek, aki olyan, mint a maga korában Ati Endre volt. Vagy aki olyan, mint a maga korában Petőfi Sándor volt. Tehát, hogy minden korban volt ez a irányadó, iránymutató értelmiség. És a mi korunknak igazából a Bereményi Géza az aki. Amitől az a zseniális, hogy lesz, hogy milyen egy személy, hanem Cseh Tamás és Bereményi Géza lett ez a nagyon érvényes dolog. És van is egészen elképesztő, hogy nagyon komoly és nagyon nagy irodalmi értékű versekről van szó, és elközben úgy születnek, hogy a Cseh Tamás legitározik egy dallamot, és a Bereményi írja egy szor szöveget, és folytatják. Tehát fordított módon születik, nem úgy, mint ahogy a Hobó megzenésíti József Attila verseit, hanem a zene megversesíti saját magát, vagy én nem tudom, hogy micsoda. És ez egy egészen különös alkotóim volt, tehát olyan szervesen nőnek össze, hogy az nem szétválasztható, de az előadó az Cseh Tamás. De hát a kész figura nagyon tudja, hogy mit érez a másik, mert hogy ez egy ilyen másik. Igen, mint a másik tudja, hogy mit érez a Bereményi, és tudja, hogy mit érez a másik, de nem tudja. A különleg a Bereményi és a Cseh Tamás. Ezek ilyen hosszú évtizedeken keresztül a 20-as éveik óta fegyvertársak. És gyakorlatilag egy komplet életen keresztül. Tehát akkor, és ezek teljesen közös élmények, és teljesen közös megélések. Tehát amikor a Cseh Tamás énekel, akkor ő pontosan tudja, hogy az, aminek neki nincsen meg a nyelve és az intellektusa, azt a helyzet meg tudja fogalmazni, és le tudja írni, és ő ezt dalba tudja önteni, és ő ezt pedig úgy összeszedi magát, és elő tudja adni. Az a zseniális, hogy pedig ez nem így van. A Robi a valóság már többet tud, mert én hallgattam a Berenyi Gézát erről beszélni, és elmondta, hogy ez nem feltétlenül van, csak a Csetmáti annyira erős előadó, hogy ő képes azt is előadni, mint a Berenyi gondolis, ő maga ennyire, de mégis annyira jó az elő, hogy mégis érződik. Na hát az első szám, vagy dal, mert itt azért a dal kifejezés az nagyon-nagyon fontos, az első dal a Robinak volt a kedvence. A második az szerintem abszolút már mind a kettőnknek a közös repertoárban itt van. Most úgy is meg. Na, hogy ilyen egy sámán bosszatok meg, Kovács Ákos. Hát egy ilyen... Ő így jár. Igen, nincs, hogy mondjam, ez tűnt van azért, hogy valaki tud-e énekelni, vagy sem. Vagy hogy ő énekele, vagy hogy ott van-e az ütem, vagy hogy egy, tehát ez tűnt van ezen a kibaszott szakmázáson. Egyszerűen sámánság van. Tehát az előadásnak a közvetlensége, az, ahogyan lehatol egy olyan szintre, ahol egy vagy vele. És soha szólít meg. Egyszerűen egy olyan szinten, az alaprétegben, ahol közös vagy vele, ott szólít meg, és ott érint meg. És ott rakad meg téged. És ennek a kulcsa az az előadásban van, és az előadó művészi minőségében van. És ezt nem lehet passzal tanulni, meg ezt nem lehet, és ez ennél tovább bontani se lehet. Ezt úgy hívják, hogy egyszerűsíthetetlen összetettség. Amikor valami már három összetevőből, vagy négy összetevőből áll, és nincs tovább bontani. Ennyi, ez se tamásság van, és nincs, nem tanulható, és nincs semmi, amit jobban csinálhatna, és nincs semmi, amit, ha se tamás, sokkal jobb hangja. Lehetne, ha se tamás, sokkal jobb gitáros. De ezek a dolgok nem lennének jobban előadva. Egyszerűen. Nem lennének, mert itt már nem mennyiségi kérdésről van szó. Nem arról van szó, hogyha jobban pengetné, jobban szólna a kezében a hangszer, jobban szólna a hangja, akkor ez aztán jó. Ez nem, nincs soha. Egyszerűen megtörtént. Vagy megtörténik, vagy nem. Itt pedig megtörtént. Az én számomra ez a művészet definíciója. Amilyen ilyen belénk van kódolva a magyar névzene, amit a Gimesre említettünk, még talán még egy fokkal mélyebben belépünk kódolva, hogy a magyar kultúra az alatt beszéljön a költészet. Tehát nekünk persze van egy ember tragédiája, meg írtak mindenféle regényeket, de alapvetően a magyar irodalom és a magyar kultúra által a költőkről és a költészetről szól. Mindannyian tulajdonképpen szeretünk, vagy szeretnénk verseket olvasni, de hát erősen értelmiségi körben, a belvárosban feltehettem azt a kérdést, hogy hányan ültök rá a kanapére, és vesztek elő egy verses könyvet, és kezdődtek el otthon verset olvasni, akár klasszikust, akár egy mait, akár bármit. Nagyon-nagyon kevesen vannak így ezzel, nagyon-nagyon kevesen. Azokból élünk meg, amiket belénk vertek, akár idegesítő módon memoriterként, azok jönnek belőlünk elő, és azok határozzák meg az egész tudatunkat. József Attila jön elő folyton, főleg József Attila, Petőfi Adi, Rattopi, mi épp a téma, aki műveletebb, abból még jön más is. És az a helyzet, hogy Csetamás lehetővé teszi nekünk, hogy kinyit egy komplet univerzumot, az egész Csetamás életművet keresztül is kapcsolul lehet, és érdemes, és kell hallgatni, és ezt Robi és én is meg is tesszük, és szólnak ezek a költemények, és sorjátnak, és a Berenyinek még a nehéz sorai is, amik lehet, hogy leírva bunkfoltják, vagy furák lennének, nagyon megszólnak, meg hát azért baromi jó sorai is vannak, rengeteg és rengeteg. És ráadásul egy akkora nagy mázink van, hogy a Berenyi a komplet magyar és világ irodalmat és kultúrát is elhozza nekünk. Tehát oda hozza Petőfit és József Attilát és Adit, meg Liván Frippe, és fel se kell felnünk a kanapéról, és mi is kell még azzal fárasztani magunkat, hogy a verses kötetet lapozzuk, és ott magunkba próbáljuk ott motyogni, mert Cseh Tamás előadja nekünk úgy, ahogy magunknak előtt nem tudnánk adni. Tehát valami hihetetlen mázlék van, És hát az biztos, hogy ez az, az előadó, vagy nem is tudom, hogy micsoda, ami, ahogy aki, biztosan nem lesz világsiker. Ez a szállalkötő, semmi értelme nincsen máshogy, viszont nekünk csak ők viszont. Mondtam nekik azt, hogy a magyar nyelvből, meg a magyar írából ennél többet nem lehet kihozni. Valábbis én szerintem így ezzel a, és az a igazság, hogy ehhez, ez a balladai forma, és ez az egy szál gitára tökéletes. Tehát minden más zene, ha több lenne a zene, egyszerűen lerobbolná a személyességnek ezt a kötetlenségét. Tehát, hogy egyszerűen pont attól, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szolidan van zeneileg aláfestve az, az ahogyan a Cseh Tamás előadja a dalokat, pont az engedi igazán közel hozzád azt, azt az előadási módot, azt a, azt a jelenlétet, a, hogy mondjam, ahogyan a csöndekkel dolgozik a szerzőpáros. Bár én a Robival sosem raktam együtt, felmentettem a Cseh Tamással, meg a Berenyi Gézával, akik az első legintenzívebb időszakúban kazáltalán és tetszőjött vele, de előre vélem neked csináltak, az két talán legfontosabb abban, de hát mindegy, mert sok jó van. De azért régóta dolgozunk együtt, és viszont Cseh Tamásról sokáig nem is ejtettünk sok cseh szót, aztán egyszer felhívott a Robin a munkájában voltam, és akkor így kérdezi, hogy egy üveg fehér volt a falhoz csak, hogy valamelyik szám, nem is tudom, talán az a szám ment, hát meghallott, hogy a háttérbe ez megy, és akkor nekem az egy olyan jó érzés volt, hogy te is, Robi, meg én is. De, és akkor egyértelmű volt, hogy a Cseh Tamás lesz az első, és akkor hát tényleg nekem az egy csodálatos dolog, és ilyen szerelmi valamásba átmegyek, hogy a Robi ráadásul berakta azt a Cseh Tamás számot az utolsónak a háromból, amit én is kiválasztottam volna, mint a legkedvesebb számot. Nem azért, mert éppen a Robi akkor született, hanem nekem teljesen véletlenül és máskor, de a Robinak sem azért, hanem egész másokból ez a szám. Valamiért így mindkettőnek így beadta a lelkére magát ez a szám, mert ez annyira erősen, és Antoine is ez írja a dobon van. És igen, az egyik, igen, az a lehető, amit hallgatunk az igen, és aztán másik album is. Igen, jó. Ahogy hát nekünk ez a kedvencünk, és azért is, hogy ezt mutatjuk meg így legutoljára, és ezzel búcsúzunk el tőletek, mert azt gondoljuk, hogy ez a legtöbb és a legjobb, és így a mi belőlünk is, meg amit mutatni tudunk nektek, így a legjobb, ami Magyarországon. Ő énekel azt, ami belőlünk a legjobb. Sziasztok. Találkozunk szeptemberben. Sziasztok.